أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. تو ہم تے قسم کے باب میں اس حوالے سے ہم نے کہہ دیا کہ قسم کبھی کسی چیز کی عظمت ثابت کرنے کے لیے اللہ قسم اٹھاتا ہے. تو ہم گئے سورہ فجر پہ جی, اور کبھی دعائے خیر کے لیے قسم اٹھایا جاتا ہے تو ہم گئے کون سی سورت پہ, سورہ ہجر پہ, کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم اٹھائی. اور تیسرا گواہ بنانے کے لیے جس چیز پر اللہ کریم قسم اٹھاتا ہے اس کو گواہ بنا دیتا ہے جواب قسم پہ. سورہ العادیات, والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا قسمیں ان گھوڑوں کے جن کے پیٹ سے ہانپتے ہوئے آواز نکلتی ہے. جب وہ دوڑتے ہیں اور ہانپتے ہیں تو آواز نکلتی ہے. Yes. اور یہ اسپ تازی کی علامت ہوتی ہے. اسپ تازی فارسی میں اعلی نسل کا جو گھوڑا ہوتا ہے اور تیز دوڑتا ہے جس پہ جنگیں لڑی جاتی ہیں. والعادیات ذبحاً قسمیں ان گھوڑوں کے جو دوڑتے ہوئے ہانپتے اور آواز نکالتے. فالموریات پس وہ گھوڑے, الموریات جو چنگاریاں نکالتے, قدحاً ٹھوکر مارتے ہوئے. رات کے وقت جب وہ دوڑتے ہیں اور کسی راک پہ وہ پاؤں مار لیتے ہیں تو آپ نے چنگاری دی کی ہوگی. ابھی تو تانگے مانگے ختم ہو گئے, ورنہ کراچی میں تو تانگوں کا ابھی ہے کوئی؟ میرے خیال میں ویسے سیر و سیاحت کے لیے لوگوں نے کچھ رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ اب تو رکشوں اور ٹیکسیوں نے مسئلہ خراب کر دیا. صحیح, وہ ہم گئے تھے پاکستان, میری بچیاں بھی ساتھ تھیں, تو انہوں نے تو کبھی ٹانگا مانگا دیکھا نہیں تھا. تو وہاں پہ ہم جب جاتے تو ٹیکسی کو فون کر کے وہ آ جاتے اور یہ کہتے نہیں ٹانگا ٹانگا. میں نے کہا ٹانگا تو دو چار میل کے لیے ہوتا ہے, سو میل کے لیے تو نہیں ہوتا. فالموریات قدحاً وہ گھوڑے جو چنگاری نکالتے ہیں ٹھوکر مارتے ہوئے. فالمغیرات صبحاً اور وہ گھوڑے جو حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت. ہمیشہ جو اٹیک ہوتا ہے کس وقت ہوتا ہے؟ صبح کے وقت. فاثرن به لقن اور اٹھا دیتے ہیں اس حملے کے ذریعے گرد غبار کو. فوسطن به جمعا اور داخل ہو جاتے ہیں اور گرد غبار کے ذریعے دشمن کے لشکر میں. تو اب ان گھوڑوں کے مختلف صفات ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے گھوڑوں کو گواہ اور شاہد بنا دیا ہے جواب قسم پہ. ان کی صفات ذکر کیے اور ان کا قسم اٹھایا. صحیح, کہ دیکھیے انسان ہے گھوڑے کا مجازی مالک. حقیقی مالک تو ہر چیز کا کون ہے؟ اللہ. تو انسان ہے گھوڑے کا مجازی مالک. وہ جان کی پرواہ کیے بغیر برستی تلواروں اور تیروں میں گھس جاتا ہے, لیکن خطرہ تو وہ محسوس کرتا ہے, اس میں شعور ہے, شعور کی بنیاد پر وہ خطرہ محسوس کرتا ہے, لیکن وہ برستی تیروں اور تلواروں میں, ہاں گدا جس کو ہم بڑا بے وقوف کہتے ہیں, خطرہ تو وہ بھی محسوس کرتا ہے. جہاں پہ پانی میں اس کو زمین نظر نہیں آتی, صحیح, آپ منت سماجت کریں وہ کبھی نہیں داخل ہوگا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پتا نہیں کہ یہ پانی کتنا گہرا ہے. صحیح, اور اگر میں گیا اور پانی, اس کو تو تیرنا آتا نہیں, گھوڑے کو تیرنا آتا ہے, ڈنکی کو تیرنا نہیں آتا, اور اگر کان میں اس کا تھوڑا سا پانی بھر تو مر جاتا ہے اس سے. تو اس لیے اس کا شعور اسے کہتے ہیں خطرہ ہے 11,000 وولٹ کا اس پانی میں, تو نہ جائے. اب وہ بے وقوف ہے, وہ خطرہ سمجھتا ہے. صحیح, تو گھوڑا تو اس سے زیادہ ہوشیار ہے, تو وہ نہیں خطرہ سمجھتا ہے, لیکن خطرات کے باوجود وہ مالک کی سرتا بھی نہیں کرتا. مالک اس کو برستے تلوار اور تیروں میں ڈالنا چاہتا ہے تو وہ گھس جاتا ہے اس میں. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ذرا اس سے عبرت پکڑو کہ اس کا مالک بھی مجازی ہے, اس میں عقل بھی نہیں حیوان ہے, لیکن مالک کے حکم پر جان کو جوکوں میں ڈال دیتا ہے. تو پیچھے فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود, یقینا انسان اپنے حقیقی پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. کہ گھوڑے کو دیکھو, بے عقل جانور صرف شعور رکھتا ہے, مجازی مالک کے لیے وہ کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے, اور انسان کو دیکھو جس کے لیے میں نے سارے کائنات مسخر کر دیے ہیں, عقل کی دولت سے نوازا ہے, حقیقی مالک کے حکم کو پامال کرتا رہتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں, اس عمل کو ہم کہتے ہیں استشہاد, کہ اللہ کریم شاہد بنا دیتا ہے اس چیز کو جس کی قسم اٹھاتا ہے جواب قسم کے لیے. تو قسم اٹھایا یہاں گھوڑوں کی, قسم اٹھائی کس کی؟ گھوڑوں کی. اور جواب قسم ہے ان الانسان لربہ لقنوط, کہ یقیناً انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. ایک بات ذہن میں آ گئی. تو یہ ایک مثال ہے, کبھی کبھار قسمیں جن چیزوں کی اٹھائی جاتی ہیں تو اللہ کریم اس کو گواہ بنا دیتا ہے, اس چیز کو گواہ بنا دیتا ہے. بحث نمبر 16, اس کو ہم کہتے ہیں نسخ کا مسئلہ. نسخ منسوخ ہونا, کیا سین انگریزی میں کہتے ہیں ابروگیشن, انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ابروگیشن, نسخ, جس سے ماخوذ ہے منسوخ ہونا. کسی دین کا منسوخ ہونا, یہود تو مکمل طور پر نہیں مانتے, وہ انکار کرتے ہیں منسوخ ہونے سے. یہ آپ لکھیں, تبھی تو وہ اپنے دین کو ایور لاسٹنگ سمجھتے ہیں. انہوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان اس لیے نہیں لایا کہ وہ نسخ کے قائل نہیں تھے. کوئی ہماری شریعت کو منسوخ کر سکتا ہے؟ نو وے. یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہود کا. تبھی تو محمد پاک پہ ایمان نہیں لائے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نہیں ہمارا دین وہ منسوخ, ہماری شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی. صحیح. جہاں تک قرآن کے اندر منسوخ ہونے کا تعلق ہے تو نسخ کا ایک معنی زائل ہونا یا زائل کرنا, زائل ہونا یا زائل کرنا, اور دوسرا معنی ہے تبدیل اور تغیر. تبدیل اور تغیر. تو اگر کسی آیت کے کسی حکم میں تھوڑی سی بھی تبدیلی آئی ہے کسی دوسری آیت سے, تو بعض علماء اس آیت پر منسوخ کا اطلاق کرتے ہیں کہ یہ پہلی والی آیت کیا ہے, یہ منسوخ ہے کیونکہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی تشریح میں, دوسری آیت کی وجہ سے تشریح میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی تو اس کو منسوخ کہتے ہیں. اس لیے ان علماء کے نزدیک اس قرآن میں منسوخ آیتوں کی تعداد 500 ہے, اور یہ بڑا کمزور مذہب ہے. یہ مذہب جو ہے بڑا کمزور ہے. دوسرا مذہب ہے امام سیوطی کا. امام سیوطی بہت بڑے آدمی ہیں, بڑے مفسر ہیں اور بڑے محدث ہیں, بڑے مفسر ہیں اور بڑے محدث ہیں, تفسیر میں بھی بہت بڑے امام ہیں اور حدیث میں بھی بہت بڑے امام ہیں. سیوطی, سین یا واو, ایس اے وائی یو ٹی آئی, سیوطی. آپ ہندی میں لکھتے ہیں انگریزی میں؟ اچھا, آپ کو ہندی نہیں آتی؟ لکھنی اچھا نہیں, لکھنی آتی ہے ہندی؟ ہندی وہ پھر مجھے آپ سکھائیں, کیونکہ وہ جو پھلجھڑیاں ہیں وہ مجھے بڑی, وہ تو یہ سارے کچھ نقشے مقشے ہوتے ہیں. اور بنگالی بھی اس طرح ہے؟ نہیں, بنگالی بھی اس طرح لکھی جاتی ہے نا, جس طرح وہ بنگالی تو خراب ہوتی ہے. نہیں, میں خراب کسی زبان کو نہیں کہہ سکتا, یہ تو زبان والوں کی توہین ہے. صحیح. پھر اب میں نے یہ بات کی تو ابھی لوگ کہیں گے وہ امام صاحب ریسس بن گئے. صحیح. میں تو جوک بھی کرتا ہوں تو بڑا احتیاط سے کر لیتا ہوں. کیوں غزنوی؟ صحیح ہے. یہ جو پبلک فگر ہوتا ہے اس کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے. صحیح. وہ بات بھی کرے, کیونکہ لوگ تو ٹویسٹ کرنا جانتے ہیں نا. صحیح. تو اینی ہاؤ وہ یعنی اس ہندی کا, لیکن ہمارے پاکستان میں جو پنجابی لکھی جاتی ہے نا, پنجابی جو لکھی جاتی ہے, اب بولی تو ایک جیسی ہے جس طرح مشرقی پنجاب میں ہے اور مغربی پنجاب میں ہے, لیکن یہاں اردو کی طریقے سے لکھی جاتی ہے, وہاں انگریزی کی طریقے سے لکھی جاتی ہے. ہندی کس طرح لکھتے ہیں؟ نہیں, لیفٹ سے لکھتے ہیں کہ رائٹ سے؟ یہی ہے نا, تو لیفٹ سے لکھتے ہیں, لیکن ہمارے پنجاب میں جو پنجابی لکھتے ہیں وہ اردو کی طریقے سے لکھتے ہیں, اردو عربی کی طرح. اس جانب سے رسم الخط بھی اردو والا ہے. یہ پاکستان انڈیا کے سپریشن کے بعد چینج کر دیا ہے. صحیح. تو اب امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس موجودہ قرآن میں صرف 20 آیتیں منسوخ ہیں. انتظار کریں, انتظار کریں. پھر ہمارے امام آئے, امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, اس نے فرمایا اس موجودہ قرآن میں صرف 4 آیتیں منسوخ ہیں, کیونکہ اس نے ایک فارمولہ رکھا ہوا ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے امام کون ہیں؟ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں بھی ہمارے امام ہیں. ہم اس کو ایکسچینج کہتے ہیں. امام ولی اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے نیریشن چین کا ایکسچینج ہے. آپ لوگوں جنہوں نے آپ نے سند لیے تھے تو آپ نے وہاں دیکھا تھا, میں نے جو پڑھ کے سنایا تھا کہ ہمارے سارے چین جو ہیں وہ شاہ ولی اللہ کے تھرو جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نتی ہوتے ہیں تو کس کے حوالے سے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ. تو ایکسچینج ہے, حدیث میں بھی اس طرح ایکسچینج ہے اور تفسیر میں بھی اس طرح ایکسچینج ہے. بازین میں آگے. تو امام ولی اللہ الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ ایک طالب علم آتا ہے اس کی کتاب پڑھتا ہے, پھر شاہ صاحب کی کتاب ہے, بڑی مارکہ تلارا کتاب ہے سیاسیات میں اور عمرانیات میں, پالیٹکس اینڈ سوشیالوجی, پالیٹکس سوشیالوجی اینڈ اسلامک فلاسفی, اور انتہائی مغلق ترین کتاب ہے. کسی زمانے میں مدارس میں پڑھائی جاتی تھی, اب چھوڑ دیا انہوں نے, کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. میں نے کام تو امریکہ میں لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ سمجھائیں اس کو. صحیح. کیونکہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات اس طرح کرتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے عقلی اعتبار سے بھی وہ چیزیں اچھی چیزیں نہیں ہیں. مثلا شریعت نے کہہ دیا کہ زنا کرنا اچھی بات نہیں, چوری کرنا اچھی بات نہیں, یہ حرام ہے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں انسانی فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ یہ چیزیں اچھی بات نہیں. صحیح. تو اب بات تو اس نے کر دی لیکن سمجھ میں تو نہیں آتی انسانی فطرت کیسے کہتی ہے. پھر لوگ جو کرتے ہیں, اگر فطرت کہتی تو پھر وہ کرتے نا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی چوری کرتا ہے, ڈاکے ڈالتا ہے, اس کی فطرت بھی یہ کہتی ہے کہ یہ کام اچھا نہیں, تو وہ اس پر دلیل پکڑتا ہے کہ چلو آپ ذرا کوشش کرو اس کے مال کو چوری کرو اور اس کا بس چلے کہ آپ کا تیا پانچا کر دے. تو کس چیز نے اس کو اکسایا آپ کا تیا پانچا کرنے؟ فطرت نے اکسایا کہ یہ کام اچھا نہیں, اگر اچھا ہوتا تو وہ آپ کو اپریشیٹ کر دیتا کہ اہلن وسہلن, ویلکم, آئی واز ویٹنگ فار یو, وین یو ول کم مائی فرینڈ. یس. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں حکمت الہیہ. اس کو شاہ صاحب کہتے ہیں حکمت الہیہ, اور اس کے لیے سینکڑوں حادیث اور سینکڑوں آیات سے استدلال پکڑتا رہتا ہے. یعنی فار ایگزامپل وہ کہہ دیتا ہے کہ اب اللہ کریم نے حیوانات کے جس نوع کو, جس کائنڈ کو, جس قسم کو جو شکل دی ہے, تو اس قسم کے حیوانات کی فطرت بھی اس شکل کی تابع ہے. دنیا کے جس بھی کونے میں اس شکل کا حیوان ملے گا, فطرت بھی اس قسم کے حیوانات والا ہوگا. صحیح. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما, اب آدمی سوچتا ہے یار یہ شاہ صاحب کیا کہہ رہا ہے, تو وہ کہتا ہے کتا چاہے انڈیا کا ہو چاہے امریکہ کا ہو. صحیح. فطرت نے کتے کو جو سٹرکچر دے دیا ہے اس سٹرکچر کا تقاضا ہے بھونکنا. صحیح. تو ایسا نہیں ہوگا کہ انڈیا کا کتا جو ہے وہ تو بھونکتا رہے گا اور جو امریکہ کا کتا ہے وہ خطبہ دیتا رہے گا, وہ بھی بھونکتا ہی رہے گا. صحیح. کیونکہ یہ جو چیز ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں جی صورت کے تابع ہے. صحیح. اور پھر اس پر استدلال پکڑ لیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب فرعون نے کہہ دیا کہ فمر ربکما یا موسیٰ, موسیٰ اور ہارون دونوں سے کہہ دیا کہ او موسیٰ اور ہارون آپ دونوں کا رب کون ہے کہ آپ جو رب رب کر رہے ہیں کہ ہمارے رب کو مانو, اور آپ کا رب کون ہے؟ دنیا تو مجھے رب مانتی ہے, آپ کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا, ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ھدا، کہ ہمارا رب وہ ذات ہے جس نے ہر قسم کے مخلوق کو ایک خاص شکل دی اور خاص فطرت دے دی ہے. صحیح. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فطرت اسی شکل کے ساتھ گھومتی رہتی ہے، فطرت اسی شکل. اب گھوڑے کا جو سٹرکچر ہے اور جو شکل ہے، یہ شکل جہاں بھی ہو وہ ہنہناتا رہے گا. صحیح. گدے کی جو شکل ہے، یہ شکل جہاں بھی ہوگا دنیا میں، ہاں تو گدے یہاں کے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ تقریر کرتے ہیں. وہ بھی اس طرح، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ہاں انگریزی میں تو برے کہتے ہیں. ڈینچو ڈینچو، یس یہ ڈینچو ڈینچو کرے گا. صحیح. تبھی تو ہمارے پشتونوں کے متعلق ہی ہمارے پنجاب کے دوست جس طرح گیان زیب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے متعلق بڑے لطیفے کرتے رہتے ہیں. خان لوگ، صحیح، خان لوگوں کے متعلق بڑے لطیفے کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک خان صاحب وہ گئے تھے لاہور کسی سے ملنے. اب اس کو نہ اردو نہ پنجابی آتی تھی. وہ پشتوں میں پوچھتا ہے ایک آدمی سے کہ بھائی وہ فلاں سے میں ملنا چاہتا ہوں، یہاں کہیں اس کا گھر ہے. صحیح. تو اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ آدمی کیا کیسے کر رہا ہوں. صحیح. وہ روانہ ہو جاتا، دوسرے آدمی سے پوچھتا وہ فلاں صاحب ہے یہاں اس ماحول میں، کہیں اس کا گھر ہے، دکان ہے. صحیح. وہ بھی سمجھ نہیں آتی فلاں فلاں. صحیح. اتنے میں کسی نے آزان دے دی. صحیح. اب جب آزان دے دی، خان صاحب دوڑ کے مسجد میں چلے گئے. اب مؤذن نے جو آزان ختم کر دی، اس سے کہا وہ فلاں صاحب یہاں اس محلے میں ہوتے ہیں. اب وہ تو پنجابی تھا، اس کو بھی پشتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. خان صاحب کو غصہ آیا کہ ابھی تو آپ نے آزان پشتوں میں دے دی اور ابھی مجھ سے بات نہیں کر پا رہا ہے، کیونکہ آزان تو جا بھی ہو گئی ہے کہ جیسے ہو گئی. صحیح. تو واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ اس نے کہا نہیں مل سکا. لوگوں نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ بھائی کوئی پشتو بولتا نہیں تھا، نہ کسی کو پشتو کی سمجھ آتی تھی، صرف تین چیزیں میں نے پشتو میں دیکھی. تو انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا ایک تو کتے بھونکتے تھے پشتو میں، مؤذن نے آزان پشتو میں دے دی، اور صبح کے وقت مرغ نے جو آزان دی تھی وہ بھی پشتو میں دی. صحیح. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار آیتیں یہ منسوخ ہیں حکم کے اعتبار سے. تلاوت تو ہم کرتے ہیں اس کے، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. تلاوت تو ہم اس کے کرتے ہیں لیکن اس کا حکم اپلائی نہیں ہوتا. نمبر ون، سورۃ البقرہ آیا نمبر 180 دیکھ لیا. کتب علیکم، لازم کیا گیا ہے آپ لوگوں پہ، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو جائے کسی ایک کے پاس آپ میں سے موت. جب کسی ایک کو اس کا موت حاضر ہو جائے تو لازم کر دیا گیا ہے. ان ترک خیرن، اگر وہ چھوڑ رہا ہے کوئی مال، خیر کا معنی مال، ان ترک خیرن، اگر وہ چھوڑ رہا ہے کوئی مال، تو کیا لکھا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر؟ الوصیت، وصیت للوالدین، والدین کے بارے میں، والاقربین، اور رشتہ داروں کے بارے میں، بالمعروف، جائز طریقے سے، حقاً علی المتقین، یہ ثابت ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ مرتے وقت وصیت کرو اگر آپ مال چھوڑ رہے ہیں، والدین کے بارے میں اور دیگر رشتہ داروں کے بارے میں، بیوی ہو، ہسبینڈ ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، جو کچھ بھی ہو. صحیح. کہ اتنا مال اس کو دے دے، اتنا مال اس کو دے دے، وہ فلاں گھر فلاں کا، وہ فلاں گھر فلاں کا، دکان جو ہے والد صاحب چلائیں گے. صحیح. بازیں میں آ گئی. اب یہ آیت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منسوخ ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ منسوخ ہے، اور یہ منسوخ ہے سورہ النساء کی پوری ڈیڑھ رکوع کے ساتھ. سورہ النساء تفصیل تو بعد میں پھر بتائیں گے، لیکن صرف ایک جھلک. آیت نمبر 11 دیکھیں. گیارہ اور 12 دو آیتیں دیکھ لیے. یوصیکم اللہ، حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ، فی اولادکم، آپ کے اولاد کے میراث اور انہیریٹنس کے بارے میں، للذکر مرد کے لیے مثل حظ الانثیین برابر دو عورتوں کے حصے کا، تو لڑکے کو دو حصے، لڑکی کو ایک حصہ. فَإِن كُلَّ نِسَاءٍ، اگر آپ کے بچے ہیں صرف لڑکیاں، لڑکا نہیں ہے، کیا ہے؟ لڑکیاں. فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، دو یا دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْتُمْ، تو ان کے لیے دو بٹا تین اس مال کا جو آدمی چھوڑ چکا ہے. اگر دو بیٹیاں ہیں، تین بیٹیاں ہیں، دس بیٹیاں ہیں، بیس بیٹیاں ہیں، تو ان کو کیا ملے گا؟ ساری پراپرٹی کا دو بٹا تین، ٹو تھرڈ. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر بیٹی ہے ایک، بیٹا کوئی نہیں، بیٹی ہے ایک، فلاح نصف ما ترک، تو اسی کے لیے، لہ نصف اس کے لیے آدھی پراپرٹی، اس کے لیے آدھی پراپرٹی. ولے ابوے، اور ماں باپ دونوں کے لیے، لکل واحد منہما، ہر ایک کے لیے، السدس ایک بٹا چھ، السدس ایک بٹا چھ، لیکن کب؟ ان کان لہ ولد، اگر مرنے والا کوئی بچہ چھوڑ چکا ہے پیچھے، اگر اس کا اپنا بچہ ہے یا بیٹے کے بیٹا ہے، پوتا یا پوتی ہے، تو پھر اس کے ماں باپ کو کیا ملے گا؟ ایک بٹا چھ ایک کو ملے گا، اور ایک بٹا چھ دوسرے کو ملے گا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر نہیں ہے مرنے والے کا کوئی بچہ، پوتا پوتی، بیٹا بیٹی، کوئی بھی نہیں، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے والدین اس کے وارث بن گئے، یعنی وہ مرا اور پیچھے کس کو چھوڑا؟ والدین کو. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کے لیے ہے ایک بٹا تین، اس کی ماں کے لیے ہے ایک بٹا تین، اور بقیہ دو بٹا تین آٹومیٹکلی باپ کو چلا جائے گا، ایک بٹا تین والدہ کو اور دو بٹا تین. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر ہیں مرنے والے کے بھائی بہن کسی بھی قسم کے، ایک کو کہتے ہیں آیانی، ایک کو کہتے ہیں علاتی، ایک کو کہتے ہیں اخیافی، صحیح، جو ماں باپ دونوں سے بھائی بہن اس کو کہتے ہیں آیانی، جو صرف باپ سے ہو، ماں علیحدہ ہو، اس کو کہتے علاتی، اور جو صرف ماں سے ہو، باپ سے نہ، اس کو کہتے اخیافی. تو اگر ایک سے زیادہ بھائی بہن ہو کسی بھی قسم کے، ایک سے زیادہ بھائی بہن ہو کسی بھی قسم کے، اولاد کوئی نہیں، بھائی بہن ہے مختلف قسم کے، دو یا دو سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ، اور والدین پیچھے چھوڑ چکا ہے، تو اب بھائی بہن تو والد کی وجہ سے کوئی حصہ نہیں لے سکتے. بات ذہن میں آ گئی کہ والد کی وجہ سے جو مردے کے بھائی بہن ہیں ان کا کوئی حصہ میراث میں نہیں ہے، البتہ انہوں نے ایک مصیبت والدہ کو پہنچائی کہ ان کی وجہ سے اس کا جو حصہ ہے وہ ڈیکریز ہو گیا، ایک بڑا تین سے ایک بڑا چھ پہ چل گیا، صحیح، تو پھر والدہ کو ایک بڑا چھ ملے گا اور پانچ بڑا چھ والد کو چلا جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، یہ ایسی ارتھمیٹک ہے کہ آپ ہمارے عصر والے کلاس کو اٹینڈ کریں گے، فاروق صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ اس کو جزا دے دے، میں اس کو نوٹس دے دیتا ہوں کہ اس کو پرنٹ کرواتا رہتا ہے، اور انشاءاللہ ایک کتاب تیار ہو جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر ہو اس کے لیے اخوتن بھائی بہن دو یا دو سے زیادہ، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی والدہ کے لیے ایک بٹا چھ، من بعد وصیتن، وصیت کے بعد، جو سی بھی آجو وصیت کرتا ہے او دینے یا قرضے کے ادائیگی کے بعد. تو ایک مسئلہ ضمناً لکھے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے مال کو چار حقوق متوجہ ہو جاتے ہیں. کتنے حقوق؟ نمبر ایک، اس کی پراپرٹی سے اس کا تجہیز و تکفین ہوگا اکارڈنگ ٹو شریعہ، تجہیز و تکفین بٹ اکارڈنگ ٹو وٹ؟ شریعہ. جو لوگ اضافی کچھ کرتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی وارث نہ مانے تو اس کو امپوز نہیں کر سکتے، صحیح. اب تجہیز و تکفین کیا ہے؟ قبر، صحیح. ہمارے دیہات میں تو قبر پر بھی کوئی خرچہ نہیں ہوتا، کیونکہ وقف زمین ہوتی ہے، گاؤں والے جا کے کود لیتے ہیں، صحیح، گاؤں والے ہی مردے کو غسل دے دیتے ہیں، صحیح، اور پھر وہاں دفناتے بھی وہ ہیں. یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ سب کچھ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے. لیکن شہروں میں تو مسئلہ کچھ اور ہے، صحیح. کراچی میں تو اس طرح نہیں ہوتا. اور کتنے کا ملتا ہے قبر؟ کرتا ہے اچھا آپ کلفٹن میں رہتے ہیں کہاں؟ صحیح، تو وہاں بھی زون بنے ہوئے ہیں. اچھا کہ یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہاں ذرا تفر زیادہ ہو جائے. اللہ بچائے رکھے، اللہ اکبر. صحیح نہیں. اب جہاں پہ قبر خریدی جاتی ہے، دفنانا اور کودنا وہ بھی مزدوری پر ہے، صحیح، تو وہ تو ضروریات ہیں، اس کو تو آپ پرووائڈ نہیں کر سکتے، تو وہ خرچہ اس کے پراپرٹی سے دیا جائے گا، مرنے والے کے مال سے دیا جائے گا. لیکن اگر ورثہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو تکے بھی کھلانے ہیں، آج دور دور سے آئے ہیں، صحیح، تو تکوں کا موت سے کوئی تعلق نہیں، صحیح، وہ تو خوشماشی یا بدماشی ہے، صحیح، وہ تو خوشماشی ہے، موت پہ اور فوتیدگی پر بھی خوشماشی ہے. وہاں بوٹیا کہتے ہیں کس کے مردے کی؟ اللہ اکبر، نعرہ لا الہ الا اللہ لے راجا. اتنا سمپل دین ہے، ہم نے کتنا مشکل بنا دیا ہے. اتنا سمپل دین ہے، سمپل. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب مر جاؤں کسی نئے کفن کی ضرورت نہیں، میرے اپنے کپڑے میرے لیے ہی زیادہ مناسب ہیں، میری چادریں ہیں، اسی کو دو ڈالیں اور اسی میں مجھے دفنائیں. حضرت ابو بکر جیسا بڑا آدمی، اس نے وصیت کی تھی میرے لیے کسی نئے کفن کا انتظام نہ کرنا، میرے گھر کی اپنی چادریں، اس کو دوئیں، اسی میں دفنائیں. صحیح. اب کون کہہ سکتا ہے ابو بکر سے بڑا مردہ کوئی اور ہے؟ ہاں، انبیاء کے بعد کس کا مقام ہے؟ حضرت ابو بکر کا، رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح. اور وصیت کر دی کہ جیسے ہی میری فوتیدگی ہو جائے، اپنے بیٹے سے کہہ دیا عبد الرحمن، اس نے کہا جی. اس نے کہا دیکھیے، انتظار نہ کرنا، انتظار نہ کرنا، اگر میں رات کے وقت فوت ہو گیا تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہمارا دفن کرنا، اور دن کے وقت تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مجھے رخصت کرنا. صحیح. اور فرمایا کہ عبد الرحمن اپنے ہی چادروں میں کفنانا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اور وہ بچے بھی ماننے والے تھے، کیونکہ ان کو یہ فکر تو نہیں تھی لوگ کیا کہیں گے، پرانے چادروں میں اپنے باپ کو ڈبو دیا، صحیح، سارے مال ہڑپ کر گئے. صحیح. ہمارے سارے تحفظات یہی ہوتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. صحیح. اور یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بے دینی کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. بھائی ایک مسلمان کی پہچان تو یہ وہ کہے کہ اللہ کیا کہے گا، رسول اللہ کیا کہے گا. کبھی کسی نے کہا اگر یہ نہ کروں تو اللہ کیا کہے گا، اگر یہ کام نہ کروں تو رسول اللہ کیا کہے گا؟ کیا کہتے ہیں لوگ؟ کیا کہیں گے؟ اور پھر کہا عبد الرحمن، اس نے کہا جی. اس نے کہا کین یو پلیز فائنڈ آؤٹ کہ میں جب حکمران بنا اس کے بعد میری پراپرٹی میں کتنا انکریز ہو گیا ہے؟ تو عبد الرحمن نے جو اندازہ لگایا تو وہ آ گیا. اس نے کہا جی ایک نوکر کا اضافہ ہوا ہے، ایک اونٹنی کا اضافہ ہوا ہے، اور ایک چادر کا اضافہ ہوا ہے آپ کے کپڑوں میں. تین چیزیں ہیں جو میں نے فائنڈ آؤٹ کر دی، باقی تو جو بھی ہے وہ تو آپ کا اپنا ہے. تو اس نے کہہ دیا اچھا، تو میرے مرنے کے بعد یہ تینوں چیزیں حضرت عمر کے پاس لے جائیں تاکہ وہ نیشنل ایکسچیکر میں ڈال دیں، بیت المال میں ڈال دیں. اس نے کہا جی ٹھیک، وہ کروں گا. اور فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد ابو عبیدہ کے پاس جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یس، سیکرٹری آف ٹریجری اور منسٹر آف وزیر خزانہ، کہ اس کے پاس جائیں، اس سے ذرا فائنڈ آؤٹ کر دیں کہ ڈھائی سال میں میرے ابو نے سرکاری بیت المال سے کتنی تنخواہ لی ہے. تو جو وہ آپ کو بتائے تو خیبر میں جو میری زمین ہے وہ فروخت کر دیں، تو وہ پیسے واپس لوٹا دیں بیت المال کو، اور باقی آپ بھائی بہن تقسیم کر دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. تو وہ جو آ گئے تو 600 درہم ڈھائی سال میں اس نے لیے تھے، کتنے؟ 600 درہم. تو وہ زمین فروخت کر کے اس نے دے دی ابو عبیدہ کو کہ جی ابو نے حکم دیا تھا. اور یہ تینوں چیزیں باہر لے آئے، بقی کے قریب کھڑے کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی تو کہا کہ حضرت وہ آپ ذرا باہر آ جائیں. اس نے کہا جی یہ تین چیزیں ابو کے مال میں اضافہ ہوا تھا، اس نے وصیت کی تھی کہ یہ واپس لوٹا دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے رو پڑے، ایسے رو پڑے، اور دوڑ کے آئے حضرت ابو بکر کی قبر کے پاس کہ واقعی آپ رسول پاک کے رفیق تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن خدا کے بندے آپ کا ایمان تو اتنا قوی تھا، پیچھے آنے والوں کے لیے آپ نے بہت بڑی مصیبت جوڑی، کیونکہ اس سنت کو کوئی بھی فالو نہیں کرے گا، اس طریقے کو کوئی بھی فالو نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمارے والے تو بنا رہے ہیں 1.8 انڈکلیئرڈ، اس سے جو پہلے وہ جو جنرل چلا گیا وہ تو اس نے تو ایک جزیرہ خرید لیا ہے ترکی میں, اور پتہ نہیں کہ وہاں چکش آزاد میں 22 ایکڑ پر ایک حویلی بنا چکا ہے. اللہ, تبھی تو وہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, تبھی تو وہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ہاں ہاں, حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس معاشرے میں آپ دیکھیں, جس معاشرے میں آپ دیکھیں کہ باتھ روم میں ماربلز لگے ہوئے ہیں, باتھ روم میں الحمامات, وہ کتاب میں ذکر کر رہے ہیں, ہاں الحمامات, کہ ان کے حمامات میں کیا لگے ہوئے ہیں, ماربلز لگے ہوئے ہیں, تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ وہاں سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آن دی ادر سائڈ آف دا پکچر ول بی دیٹ پیپل آر ڈائنگ آف ہنگر. پکچر کا دوسرا رخ کیا ہوگا؟ تبھی تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہاں پہ سیاسی نعرے یہ لگتے ہیں کہ غریب کو ختم کرنا ہے, تو ختم کر رہے ہیں صحیح, کہ غریب اور غربت کو ختم کرنا ہے. تو میں نے کہہ دیا کہ نہیں, شاہ صاحب کا فلسفہ یہ کہ جب تک آپ امیر کو ختم نہیں کریں گے غریب نہیں ختم ہوگا. صحیح, شاہ صاحب فرماتے ہیں امیر کو ختم کر دو, غریب کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ ہاں وہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد تھے, اور اس نے 12 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا, کیونکہ وہاں تو بادشاہ آ جاتے تو 2 مہینے میں چلے جاتے, کیوں ٹرمائل تھا نا. اورنگزیب کے بعد کیا تھا؟ ہاں 66-83 افراتفری تھی. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 12 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا تھا. سن بتا دیں گے پھر کسی وقت. اللہ اکبر. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اگر ہو اس کے لیے بھائی بہن ایک سے زیادہ, فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. تو میں بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین نمبر ایک, دوسرے نمبر پر قرض کی ادائیگی, جس کام سرے سے کوئی فکر ہی نہیں کرتے. ہمارے ہاں ضرب المثل مشہور ہے حاجی صاحب, کہ ایک ابو مر رہا تھا, بچے بیٹھے ہوئے تھے, کہ ابو کا بزنس تھا بہت, تو لوگوں کے ذمے اس کے پیسے ہوں گے. صحیح, تو انہوں نے کہا ابو بتائیں نا وہ, کیونکہ آپ کا حساب کتاب تو نہ, اس نے کہا ہاں وہ تو ہے, تو لکھ کے, تو اس نے کہا کہ $1,000 فاروق صاحب کے نام, صحیح $2,000 وسیم کے نام, تو بچے لکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے, $5,000 غزنوی کے نام, ہمیں لکھ لیا, ہمایون کے نام $4,000, صحیح خوش ہو رہے تھے, چیز اوپر جا رہی ہے. صحیح, اب اس نے شروع کر دیا, 10,000 عامر کے ہیں میرے نام, صحیح, اور حاجی صاحب کے ہیں 15,000 میرے ذمے, اور جان زیب کے ہیں 2,000 میرے ذمے. تو سارے بھائیوں نے اتنا چھوڑ دیا, اور بڑے نے کہہ دیا کہ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ روح نکلتے وقت پھر حواس بحال نہیں ہوتے. صحیح, پھر حفوات بکتا ہے کہ یہ ابو نے اب حفوات بکنے شروع کر دی. ہمایوں تک صحیح تھے. تو اس نے کہا کہ اب لکھنا چھوڑ دو. اللہ اکبر. اور پھر قرضیں دو قسم کے ہیں, ایک اللہ کا قرضہ, ایک مخلوق کا قرضہ. اللہ کا قرضہ, اس نے زکات ادا نہیں کی, اس کے ذمہ فدیہ تھا یا کفارہ تھا وہ ادا نہیں کیا, اس نے حج ادا نہیں کیا, تو امام شافعی, امام احمد اور امام مالک تینوں کے نزدیک اللہ کا یہ حج سب سے پہلے ادا کیا جائے گا. کتنے سال اس نے زکات نہیں دی اور کیا پراپرٹی تھی, اس کی زکات کی ادائیگی, کیا کفارہ تھا اس کے ذمہ, اس کی ادائیگی, حج اس پہ فرض ہوا تھا نہیں کیا تھا, حج کی ادائیگی. صحیح, لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ تو سارے عبادات ہیں, یہ کیا ہے, چاہے حج وہ عبادت ہے, زکات ہے وہ عبادت ہے, فدیہ ہے وہ عبادت ہے, صدقہ ہے واجب صدقہ وہ کیا ہے, عبادت ہے. اور امام صاحب فرماتے ہیں عبادات کے لیے تو نیت شرط ہوتی ہے, عبادت تو بغیر نیت کی ہوتی نہیں, اور وہ تو مرا ہوا ہے, مرا ہوا تو نیت نہیں کر سکتا, وہ مرا ہوا ہے, مرا ہوا تو نیت نہیں کر سکتا, اس کے بیاہ پر آپ نیت کریں گے اس کا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے, وہ ٹیکنیکل آدمی ہے. یہ جو ہمارا بوڑھا امام ہے بلا کا آدمی ہے, ہاں اس آدمی کا, اس کی آدمی کی جو ٹیکنیکلٹی تھی لیگل اپلیکیشن کی, وہ کمال کا آدمی تھا. اس نے کہا ہاں البتہ اگر اس نے ان چیزوں کی وصیت کی ہو, یہ لکھیں کہ اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہو کہ میرے ذمہ اتنا زکات, میرے ذمہ حج تھا, میرے ذمہ اتنا زکات اور یہ فدیہ اور کفارہ یہ پڑا ہوا ہے, میرے مال سے ادا کر دیں, تو پھر امام صاحب فرماتے ہیں ابھی واجب ہے اس کی ادائیگی, کیونکہ یہ وصیت از اے بس سبسٹیٹیوٹ ٹو ہز انٹینشن, یہ نیت کا سبسٹیٹیوٹ ہے. یہ آدمی ایسا ڈسپلن اور آرگنائز طریقے سے جاتا رہتا ہے, یہ آدمی ملہم من اللہ تھا, اللہ اس کو القا کرتا رہتا تھا. دوسرا قسم ہے انسانوں کا قرضہ, تو وہ بھی دو قسم کا ہے. ایک وہ قرضہ جو پروون ہے, ثابت شدہ ہے, یعنی اس کا کوئی پروف ہے, اس کو دیون الصحت کہتے ہیں. دیون الصحت میں کہ ہاں وی نو کہ ہمارے ابو نے فلاں آدمی سے بینز خریدی تھی اور پیسے نہیں دیے تھے, یہ پروون ہے صحیح. یا یہ کہ اس نے جب صحیح تھا ٹھیک ٹھاک تھا, اس نے خود کہہ دیا تھا کہ میرے ذمہ فلاں کا اتنا قرضہ ہے, میرے ذمہ فلاں کا اتنا قرضہ ہے, تو اس کو دیون الصحت کہتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں دیون المرض, جس کا کوئی ثبوت نہیں. دیون المرض کا یہ معنی نہیں کہ بیماری کے, نہیں, یہ ٹرم ہے, ٹرمینالوجی ہے, جس کا کوئی ثبوت نہیں, لیکن جب وہ بستر علالت پر تھا تو اس نے کہہ دیا وہ غزنوی کے میرے ذمہ $2000 ہیں, صحیح. اور معلوم ہے اس کے بچوں کو کہ غزنوی کے ساتھ اس کا بڑا قریبی تعلق تھا, غزنوی کے ساتھ اس کا بڑا قریبی تھا. سو بجائے اس کے کہ یہ اس کے حق میں 2000 کی وصیت کرے, شاید ہم نہ مانیں, تو اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس نے اس وصیت کو کیا نام دے دیا, قرضے کا نام دے, تو اس کو دیون المرض کہتے ہیں, صحیح. اس میں شبہ ہے, اس میں ڈاؤٹ ہے, اس میں کیا ہے, ڈاؤٹ ہے کہ یہ اس کو بینیفٹ پہنچانا چاہتا ہے, صحیح. تو یہ جو دیون صحت ہیں یہ سب سے پہلے ادا کیا جائیں گے, جو پہلی کیٹیگری ہے جس کا پروف ہے. اب اگر پراپرٹی میں کچھ بچتا ہے تو پھر دیون المرض ادا کیا جائیں گے. یعنی وہ لیول میں دونوں برابر نہیں ہیں, اس کا لیول اس سے نیچے ہے. تو قبرستان میں کہتے ہیں کہ جس کا لیا ہو آپ لوگ معاف کر دیں. اچھا, نہیں تو جس کا لیا ہے تو وہ اٹھ کے کہہ دے کہ ہاں وہ جو کلفٹن میں اس کا بنگلہ ہے وہ مجھے دے دیں تو آپ مجھے معاف کر دیں. نمبر تین, پھر وصیت. نمبر تین وصیت. اب وصیت بقیہ مال کے 1/3 تک نافذ ہے, اس سے زیادہ نہیں. تجیز و تکفین میں جو لگ گیا, پھر قرضوں کی ادائیگی میں جو لگ گیا, اب جو باقی بچا تو وصیت پہ عمل ہوگا کتنے تک, 1/3 تک, اس سے زیادہ نہیں. اگر اس نے کہا $50,000 کی میں وصیت کر رہا ہوں, مقبرہ کی زمین خریدی جائے, صحیح, مسجد میں لگایا جائے, سو ول لک انٹو کہ اب ان دونوں چیزوں کی ادائیگی کے بعد کیا اس کے ڈالر $150,000 رہتے بھی ہیں, اس کی پراپرٹی $150,000 کی ہے بھی. تو اگر $150,000 کی ہے تو $50,000 از 1/3 آف دیٹ ریمیننگ پراپرٹی, سو جسٹ گو ہیڈ اینڈ ڈو دیٹ, صحیح. لیکن اگر اس کی ساری پراپرٹی ہی 60,000 کی ہے, صحیح, تو 50,000 آپ مسجد میں لگائیں گے تو بچے گا کیا, 10,000 نہیں, تو دین یو ہیو ٹو امپلیمنٹ اونلی $20,000. آپ لکھیں 1/3 آف دی ریمیننگ پراپرٹی, تو وصیت میں 50 کر دیا, وصیت میں اس نے 50 کر دیا, لیکن 50 کوالیفائی نہیں کر رہا, 60 کر دیا, تو اس میں سے 20 دے. یہ آپ کیا کہتے ہیں, 60 آپ نے کہا نا, 60 اس کی ساری پراپرٹی 60 ہے, تو اس کا 1/3 دے گا, تو 1/3 از 20. اب وصیت کی تنفیذ کے بعد ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا اکارڈنگ ٹو آیات آف سورہ نساء. تو میراث کا نمبر ہے 4th نمبر پہ, اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اگر ہو اس کے لیے بھائی بہن 1 سے زیادہ, اس کی والدہ کے لیے 1/6 وصیت کے بعد جو اس نے کیا ہو دینے, یا قرضے کی ادائیگی کی بعد آباؤکم وابناؤکم آپ کے باپ یا آپ کے بیٹے پتا نہیں آپ کو کہ کون آپ کو نفع کے حوالے سے بہت قریب ہے فریضتا من اللہ تو یہ جو حکم ہے یہ ابلیگیشن ہے اللہ کی جانب سے اب اللہ کریم فرماتے کہ without any reservation you have to implement it کہ جب حکم ہے ہاں تو اس میں ریزرویشنز کوئی نہیں ہوتی یہ فلاں کو اتنا کیوں دیا یہ فلاں کہوں گے اللہ کریم فرماتے فریضتا من اللہ سپیریئر اتارٹی کا حکم آ جاتا ہے وہاں پہ کیوں کی بات نہیں ہوتی صحیح میں نے آپ کو ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ ڈو ناٹ پٹ اے کوشچن مارک ویئر اللہ ہیز پٹ اے پیریڈ صحیح جب جہاں پہ اللہ نے فل سٹاپ لگا دیا ہے آپ وہاں پہ کوشچن مارک لگائیں گے آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا بس ان میں آ گئی اس لیے اللہ کریم نے فریضتا من اللہ یہ اللہ کا حکم ہے بس اور پیچھے اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسا بھی نہیں کہ بے تک کا سا حکم ہے اللہ کا حکم بے تک کی بات نہیں ہوتی ان اللہ کان علیما حکیما یقینا اللہ علم رکھنے والا اور حکمت جاننے والا تو ہر ایک حکم میں علم بھی ہوتی ہے ہر ایک حکم میں حکمت بھی وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اور آپ کے لیے آدھائے اس مال کا جو آپ کے بیویوں نے چھوڑ دیا ہے لیکن کب اِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر ان کا کوئی بچہ پیچھے نہیں رہا بیوی مر گئی کوئی بچہ نہیں ہے نہ آپ سے نہ کسی دوسرے شوہر سے تو آپ 50% کا مستحق ہیں فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر ہے بیوی کے لیے بچہ فَلَكُمُ الرُّبُعُ پھر آپ شوہروں کے لیے ایک بٹا چار ہے اس کے مال سے مما ترکنا وہ جو وہ چھوڑ چکے ہیں من بعد وصیت لیکن وصیت کے بعد جو وصیت کر چکے ہیں اس کا اور قرضے کی ادائیگی کے بعد وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور بیویوں کے لیے ایک بٹا چار ہے کب اِن لَمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدٌ اگر آپ نے پیچھے کوئی بچہ نہیں چھوڑا نہ اس بیوی سے نہ کسی دوسری بیوی سے کوئی بچہ نہیں آپ کا کوئی پوتا پوتی نہیں آپ کا تو اب بیوی پیچھے رہ گئی تو اس کو کیا ملے گا ایک بڑا چار فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر ہے آپ لوگوں کے لیے بچہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو ان کے لیے ایک بٹا آٹھ ہے مِمَّا تَرَكْتُمْ اس مال میں سے جو آپ چھوڑ چکے ہیں وصیت کے بعد جو آپ کر چکے ہیں قرضے کی ادائیگی کے بعد وَإِن كَانَ رَجُلٌ اور اگر ہوا ایک آدمی یورثو جس سے میراث لے جایا جا رہا تھا یعنی وہ مر گیا اور اس کی مال کی تقسیم ہو رہی تھی لیکن آدمی کیسا تھا یا بندہ کیسا تھا چاہے مرد ہو چاہے عورت کلالتن وہ کلالا مر گیا وہ کیا مر گیا وہ کلالا مر گیا سو کلالا از سچ اے پرسن ہو ڈز ناٹ ہیو نیدر این آف اسپرنگ ناٹ فادر اس کا نہ باپ ہے اس کے مرنے کے بعد نہ اس کی کوئی آف اسپرنگ ہے نہ کوئی بیٹا نہ بیٹی نہ پوتا نہ پوتی نہ باپ نہ دادا صحیح تو اس کو کیا کہتے ہیں کلالا وَلَهُ أَخٌ اور اس کے لیے ایک بھائی تھا اخیافی کون سا بھائی تھا اخیافی اور میں نے بتا دیا کہ تین قسم کے ہوتے ہیں ایک عیانی ایک علاتی ایک اخیافی اخیافی کون سا ہے جو صرف ماں کی طرف سے ہے وَلَهُ أَخٌ اور اس کے لیے ایک بھائی تھا اخیافی او اختن یا ایک بہن تھی اخیافی فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو اسی کے لیے اس کے مال میں سے ایک بٹچی چاہے بھائی ہو چاہے بہن ہو بہن ایک بٹچی کی حقدار ہے اور اگر بھائی ہو تو وہ بھی ایک بٹچی کی لیکن فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لیکن یہ اگر اخیافی بہن بھائی ایک سے زیادہ ہو بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ تو وہ پارٹنرز ہیں ایک بٹا تین میں پھر مال کا ایک بٹا تین ان کو ملے گا ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو میل اینڈ فیمیل بوتھ اخیافیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پہ مرد اور عورت کی ایک نسبت دو نہیں ہے وہاں مرد اور عورت کی 50-50 من بعد اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا شاید اور نہیں فاروق صاحب کو یاد ہے میں نے بتا دیا تھا یہ برٹن میں ایک آدمی نے محمد اللہ پہ ایک کتاب لکھی ہے محمد اللہ آف انہیریٹنس انگریز ہے محمد اللہ آف انہیریٹنس پر اس نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے صحیح اور وہ اسی سے مسلمان ہو گیا اس نے کہا کہ یہ جو ارتھمیٹکس ہے یہ سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں آتا کیونکہ ہم جب یہاں حل کرتے ہیں آپ وہاں اس وقت جب آئیں گے تو مزہ آپ کو تب آئے گا. جو مختلف قسم کے ورثا کی ایک لسٹ لگا رہتے ہیں اور پیچھے لکھتے ہیں ڈیڈ مسٹر زید کہ زید مر گیا, فلاں کو چھوڑ دیا, فلاں کو چھوڑ دیا, پھر ان رشوں کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں, ہاں ڈینامینیٹر نکال دیتے ہیں, اور ڈینامینیٹر کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, کس کو ملتا ہے, کون ڈیپرائیوڈ ہوتا ہے, کس کو ملتا ہے, کون ڈیپرائیوڈ ہوتا ہے. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو میراث کی تقسیم ہے اس میں کسی کو تکلیف نہ پہنچایا جائے, کوئی مار دار نہ کی جائے, کسی سے زیادہ حصہ نہ لیا جائے. وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ, یہ حکم ہے اللہ کی جانب سے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ, اللہ علم رکھنے والا, حَلِيمٌ اور حلم رکھنے والا ہے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ احکام ہے اللہ تعالیٰ کے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کا, يُدْخِلُ جَنَّاتٍ, اللہ داخل کرے گا اس کو باغات میں. تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, کے جاری رہیں گے اس کے نیچے نہریں. خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر. وذلک الفوز العظیم, اور یہ بڑی کامیابی ہے. تو اب سورہ نساء کے آخر پہ جائیں تو دو یہ آیتیں ہیں, ایک آیت آخر میں ہے, یہ سارا میراث ہے. لیکن ان تین آیتوں کا سمجھنا کار دارد. ہم کب سے لگے ہوئے ہیں فاروق صاحب؟ کافی مدت ہو گئی لگے ہوئے اور ایکسپلین کرتے رہتے ہیں, ابھی آدھا بھی نہیں ہوا. دیکھ لیا آیت نمبر 177. یستفتونک, یہ آپ سے فتوا مانگتے ہیں. استفتا کا معنی فتوا مانگنا. یستفتونک, اور نبی یہ آپ سے فتوا مانگتے ہیں. قل, آپ کہہ دیجئے, اللہ یفتیکم, اللہ فتوا دیتا ہے. اور فتوا کا معنی ہوتا ہے ریلیجیس آنسر. فتوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ریلیجیس آنسر. قل اللہ یفتیکم, آپ کہہ دیجئے, اللہ فتوا دے رہا ہے آپ لوگوں کو. فل کلالہ, کس میں؟ کلالہ, کلالہ لفظ وہاں گزر گیا, میں نے تفصیل بتا دی. یہاں اللہ کریم خود ایکسپلین کر رہا ہے. ان امرؤن ہلکا, اگر کوئی شخص مر گیا. ان شخص مین پرسن, میل اور فیمیل. شخص ڈزنٹ مین مین, شخص مین پرسن, میل اور فیمیل. اگر کوئی شخص مر گیا, لیس لہ ولد, اس کا کوئی بچہ نہیں تھا. ولا والدہ, ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ولا والدہ, اس کا والد اور دادا بھی نہیں تھا. آدمی مر گیا, نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے, نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے, نہ باپ ہے نہ دادا ہے. صحیح. وَلَهُ اُخْتٌ, اور اس کے لیے ایک بہن تھی. فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی بہن. تو ایک قسم تو وہاں گزر گیا اخیافی, تو یہاں پہ دوسرے دو قسم مراد ہیں. ولہا اختن, اس کے لیے ایک بہن تھی, آیانی بہت پیرنٹ سے, یا ایک بہن تھی علاتی, صرف فادر سے, صرف فادر سے. فلہا نصف ما ترک, تو اس کے لیے آدھا اس مال کا جو چھوڑ چکا ہے. وہو یرثھا, لیکن اگر بہن مر گئی کلالہ کے شیپ میں. کیسی مر گئی؟ کلالہ کی صورت میں. کلالہ مین کہ نہ بیٹا نہ پوتا, نہ باپ نہ دادا. مر گئی تو بائیتا, مر گئی تو بائیتا. وَهُوَ يَرِثُهَا, اور وہ اس کا سارا میراث لے گا. اِلَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ, اگر اس کا کوئی بیٹا پوتا اور باپ دادا نہیں تھا بہن کا. فَإِنْ كَانَ تَسْنَتَيْنِ, اب آدمی مر گیا اور پیچھے دو بہنوں کو چھوڑ گیا, پیچھے دو بہنوں کو چھوڑ گیا, یا بہت پیرنٹس سے, یا بہت آیانی تھے, یا بہت آلاتی تھے. فَإِنْ كَانَ تَسْنَتَيْنِ, اگر وہ تھے دو, فَلَوْ مَسْلُسَانِ, تو ان دونوں کے لیے دو بٹتین سارے مال کا. مِمَّا تَرَكْ, وَإِنْ كَانُوا اِخْوَةً رِجْعَالًا وَنِسَانِ, یا بہن مر گئی پیچھے بھائی بہن چھوڑ دیئے. بہن مر گئی, یہ پہلے دو مسئلے, تو ایک بہن چھوڑ دیا, دو بہنیں چھوڑ دی, ابھی مسئلہ ہے بہن بھائی دونوں چھوڑ دیے, تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِنْ كَانُوا اِخْوَةً, اور اگر تے اِخْوَةً بھائی بہن, رِجَالًا وَنِسَاءً, مرد اور عورتیں, فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, تو مرد کے لیے ڈبل ہے عورتوں کا. یبین اللہ لکم، اللہ کریم وضاحت سے بیان کرتا ہے آپ لوگوں کے لیے، ان تزلوا تاکہ آپ لوگ گمراہ نہ ہوں، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو آج یہی رکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بعد فرمایا کہ ان اللہ قد آتا کل ذی حظ حظہ الا فلا وصیت لوارثین، کہ اللہ کریم نے ورثاء اور رشتہ داروں میں ہر ایک کا حصہ بیان کر دیا ہے۔ تو آج کے بعد حضور نے فرمایا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے کوئی وصیت، اس کے لیے تو وصیت اللہ نے کر دی کہ اس کو اتنا حصہ ملے گا، اس کو کیا ملے گا۔ تو اب اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ میرے فلاں بیٹے کو یہ گھر سرے سے دے دیں، تو کیا آپ اس کو مرواتے ہیں باقی بیٹوں کے ہاتھ؟ صحیح، لیٹ اٹ ٹو اللہ، وٹ اللہ ہیز ڈیسائیڈڈ، ایوری باڈی ول ٹیک ہز اون ڈیو شیئر۔ سو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا وصیت علی وارثین، سورہ بقرہ کی آیت میں ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین، کہ والدین اور اقربین کے حق میں وصیت کریں۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں سورہ نساء کی ان تین آیات نے بقرہ کی آیت نمبر 180 کو منسوخ کر دیا۔ کل ہم باقی چار آیات کا تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہمارے شیخ رحمہ اللہ اسی نے فرمایا کہ شاہ صاحب نے جو اصول وضع کر دیے ہیں، تو ان اصول میں ایک اصل یہ ہے کہ متاما امکن الجمع بین الایتین لا یسار الى النسخ، جب تک دو آیتوں میں تطبیق اور پیچ اپ ہو سکتی ہے، دو آیتوں میں تطبیق اور پیچ اپ ہو سکتی ہے، تو پھر آپ منسوخ نہیں قرار دیں گے کسی آیت کو۔ تو شیخ نے انہی پانچ آیات کو بھی اس انداز سے تطبیق کروا دیا کہ ہمارے شیخ کے نزدیک اس قرآن میں کوئی منسوخ آیت نہیں۔ صحیح، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم الذي ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا ما جهلنا وصلواتنا وطاعتنا علی الوانا النهار، اللہ خیر الحافظ۔ کچھ ایمان تازہ ہو گیا آپ لوگوں کا کہ نہیں؟ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ مرنے سے پہلے نصیحت جو کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے، ہاں نہیں آپ نے تو کرنا ہے میرے حق میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد، افضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم وصل عليه۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 180 جو رات ہم ذکر کر رہے تھے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے سورہ النساء کی تین آیات پہ، لیکن شاہ صاحب نے ایک اصل وضع کر دیا ہے قاعدہ کہ جب بھی دو آیتوں جس میں ایک کو منسوخ اور دوسرے کو ناسخ قرار دیا گیا ہے، دا ابروگیٹڈ ون اینڈ دا ابروگیٹنگ ون، صحیح، تو اگر اس میں کوئی پیچ اپ ہو سکتا ہے، صحیح، تو پھر آیت منسوخ نہیں ہے۔ تو ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے اس میں پیچ اپ کر دیا، تو آیت نمبر 180 کو دیکھیں، کتب علیکم، لکھا گیا ہے آپ لوگوں پہ، اذا حضر احدکم الموت، جب آ جائے آپ میں سے کسی ایک کو موت، ان ترک خیرن، اگر اس نے چھوڑا ہے مال، تو کیا لکھا گیا ہے؟ الوصیت، وصیت کرنا، للوالدین، والدین کے حق میں، والاقربین، اور دوسرے ورثاء کے حق میں، بالمعروف، تو معروف کا معنی ہے شرعی طریقے سے، کہ لازم ہے کہ وہ وصیت کر دیں کہ میرا مال میرے والدین اور دیگر ورثاء میں شرعی طریقے سے تقسیم کیا جائے۔ تو اب منسوخ نہیں ہے، شرعی طریقہ کہاں ہے؟ رات ہم گئے تھے سورہ النساء کی تین آیات پہ، تو پھر آیت منسوخ نہیں ہے۔ حقا علی المتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ لازم ہے کہ وہ کہہ دیں کہ میرے مال کو شرعی طریقے سے آپ تقسیم کریں، ایسا نہ ہو کہ خواتین کا حق مارا جائے، چھوٹے بچوں کا حق مارا جائے، ہر ایک کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حق تما دیا جائے۔ تو یہ وصیت لازم ہے، بازین میں آ گئی۔ دوسری آیت، سورۃ الانفال آیہ نمبر 65 تو شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ آیت نمبر 65 منسوخ ہے اور اس کا نسخ کرنے والا ہے آیہ نمبر 66 دیکھ لیا نمبر 65 میں کیا ہے یا ایوہ النبیو دیکھ لیا یا ایوہ النبیو او نبی حرض المومنین انسپائر کر دے مومنوں کو علی القتال جنگ پر ان کو انسپائر کر دے کس چیز کے لیے جنگ کے لیے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ آیت کو جس طرح مغرب اور مغرب زدہ ایک ہوتے ہیں مغرب اور دوسرا ہوتا ہے مغرب زدہ مغرب اتنا مضر نہیں مغرب زدہ جتنا مضر ہے صحیح کافر اتنا مضر نہیں ہوتا منافق جتنا مضر ہوتا ہے یہ صحیح ہے کافر اتنا مضر نہیں ہوتا منافق زیادہ مضر ہوتا ہے تو مغرب اتنا مضر نہیں جس طرح مغرب زدہ مضر ہے دین کے حوالے سے تو وہ تو آیت کو ان آئسولیشن لے لیتے ہیں وہ آیت کو کیا لے لیتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے لیتے ہیں بس وہ تو یہاں کا ترجمہ کریں گے کہ او نبی لوگوں کو تیزی دلائے جنگ پر لوگوں کو تیزی دلائے جنگ پر صحیح جبکہ بیسک پرنسپل یہ ہے وین دیٹ از انایویٹیبل اینڈ ان اوائڈیبل وین دیٹ از انایویٹیبل اینڈ ان اوائڈیبل کیونکہ شریعت اسلامیہ میں ہر چیز کے لیے وقت اور ٹائم ہوتا ہے صحیح ہم ترغیب دیتے ہیں نماز پڑھنے کی تو کیا کہتے ہیں کہ مکروہ اور حرام وقت نہ دیکھا کریں بس نماز پڑھا کریں نماز کا ٹائم ہوتا ہے ہم ترغیب دیتے ہیں روزہ رکھنے کی تو کیا ہم کہتے ہیں کہ جن دنوں میں روزے حرام ہے عید کے دن اور عید الاضحیٰ کے چار دن تو ان میں بھی روزہ رکھیں وہ تو حرام کام ہے بس ذہن میں آگے یا ایوہ النبیو حرض المومنین تیزی دے دے مومنوں کو علی القتال جنگ پر ان یکم منکم عشرون صابرون اگر ہوں آپ میں سے عشرون صابرون 20 لوگ استقامت صبر و استقامت والے لفظ صبر جہاں قرآن میں آتا ہے صحیح تو امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ صبر کا معنی ہے استقامت پیشنس مینز سٹیبلٹی پیشنس مین سٹیبلٹی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پیشنس ڈزنٹ مین سٹیبلٹی پیشنس اینڈ سٹیبلٹی دے آر کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے پیشنس بغیر سٹیبلٹی کی ہوتا نہیں اور نہ سٹیبلٹی بغیر پیشنس کے ہوتا ہے صبر کے بغیر استقامت نہیں ہوتا اور استقامت کے بغیر صبر نہیں صحیح وہ کہتے ہیں تو تصور نہیں ہو سکتا ایک آدمی میں سٹیبلٹی نہیں وہ پیشنس کیسے ظاہر کرے گا صحیح بس میں آگے اور ایک آدمی میں صبر نہیں وہ استقامت کا مظاہرہ کیسے کرے گا وہ تو فوراً جمپ کر دے گا تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ انٹر ریلیٹڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ صبر و استقامت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ ان میں کوئی ایک بھی اکیلے نہیں آتا امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی ایک بھی اکیلے نہیں وہ دونوں ایک ساتھ آتے ہیں یعنی یا دونوں ہوں گے یا دونوں نہیں ہوں گے کسی آدمی میں یا دونوں ہوں گے یا دونوں نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا اس آدمی میں صبر بہت ہے لیکن استقامت نہیں ہے اس میں بھائی یہ کیا بیتو کی بات ہے صحیح یہ آدمی بڑا صاحب استقامت ہے لیکن صبر نہیں ہے اس میں یہ کیا آپ بکتے رہتے ہو اس کا کوئی تک بنتا ہے فاروق صاحب گاٹ اٹ یکم منکم عشرون صابرون اگر ہوں آپ میں سے 20 لوگ صبر استقامت والے یغلبو مئتین وہ غالب آئیں گے 200 لوگوں پہ وَإِن يَكُن مِّئَةٌ اور اگر ہوں گے آپ میں سے 100 لوگ صبر استقامت والے یغلبو الفاً وہ غالب آئیں گے 1000 لوگوں پہ من الذین کفروا لوگوں میں سے جو کافر ہو چکے ہیں بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اس وجہ سے کہ وہ کافر ایک ایسی قوم ہے جن کو بات کی سمجھ نہیں آتی تو اب بات سے اس آیت سے پتہ چل گیا کہ وہ لوگ بے جگری سے لڑتے ہیں جن کو بات کی سمجھ آ جاتی ہے صحیح اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کافروں کو تو بات کی سمجھ نہیں آتی کافروں کے بات کو سمجھ نہیں آتی تبھی تو کہتے ہیں کہ جو لوگ نظریاتی وابستگی رکھتے ہیں وہ تو موت کی جانب بڑھتے رہتے ہیں، صحیح، لیکن جن لوگوں کی کوئی آئیڈیالوجی نہ ہو وہ تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچا کیسے جائے، اور یہی چیز اللہ کریم نے اس ایک لفظ میں کہ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، کیونکہ ان کا تو کوئی آئیڈیالوجی ہے نہیں، ہے کوئی عقیدہ ہے کچھ نہیں. الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ کریم نے تخفیف کر دیا آپ لوگوں میں سے، وغلمان لفیکم ضعفا، اور اللہ نے مشاہدہ کیا کہ آپ لوگوں میں کمزوری ہے، فَإِن يَكُم مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، تو اگر ہوں گے آپ میں سے 100 لوگ صبر و استقامت والے، یغلبو مئتین، وہ غالب آئیں گے 200 لوگوں پہ، وَإِن يَكُم مِّنكُم أَلْفٌ، اور اگر ہوں گے آپ میں سے 1000 لوگ، یغلب الفینی، وہ غالب آئیں گے 2000 لوگوں پہ، بیزن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ کریم ساتھ دینے والا ہے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کو. تو اب آیت نمبر 65 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر 20 صبر و استقامت والے ہیں 200 پر غالب آئیں گے، اگر 100 صبر و استقامت والے ہیں 1000 پہ غالب آئیں گے، ریشو ہے 1:10، ریشو ہے کیا 1:10. تو جنہوں نے اس آیت کو آیت نمبر 66 سے منسوخ قرار دیا ہے وہ کہتے کہ پہلے حکم یہ تھا کہ اگر میدان جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 10 گنا کم ہو تعداد کافروں سے، اور اگر یہ باغ پڑیں تو اس کو کبیرہ کہتے ہیں. میدان جنگ سے مسلمان کے لیے بھاگنا کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 7 موبقات، 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، مسلمان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. الاشراک باللہ، اللہ کریم کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، وہ سحر، جادو ٹونے کرنا، وہ تولی یوم الزحف، اور میدان جنگ سے بھاگ جانا. مسلمان کے لیے 5 ذکر کر دیے، 2 ابھی ذہن سے کلک کرے، پھر بتا دوں گا کسی وقت، لیکن مقصد تو یہ تھا کہ یہ تولی یوم الزحف، میدان جنگ سے جب 10 بدست لڑائی ہو، زحف کہتے ہیں ہاں 10 بار، جیسے کہ گمسان کھیرن پڑ گئی تو گمسان میں پھر بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، صحیح، 10 بدست لڑائی جو ہوتی ہے اس میں بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی. تو اس لیے حضور نے بھی وہ الفاظ کہ جب 10 بدست لڑائی ہو تو وہاں مسلمان کے لیے بھاگ جانا ہی گناہ کبیرہ ہے. لیکن یہ کب تک؟ تو آیت نمبر 65 نے کہہ دیا جب اگر ریشو 1:10 بھی ہو تو بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، بھاگنا گناہ کبیرہ ہے. لیکن پیچھے والی آیت نے کہہ دیا کہ اللہ نے مشاہدہ کیا کہ آپ لوگوں میں کمزوری ہے، تو اللہ کریم نے حکم آسان کر دیا کہ 1:2 ہو تو بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، اگر 1:3 ہو گئے تو پھر جائز ہے کہ بھاگ جائیں، صحیح. تو کہتے ہیں کہ پہلے والا حکم یہ دوسرے والے حکم سے منسوخ ہو گیا. پہلے والا حکم کیا ہو گیا؟ دوسرے والے حکم سے منسوخ ہو گیا. ہمارے شیخ نے فرمایا اس میں کوئی منسوخ کا تصور نہیں ہے، اس میں منسوخ ہونے کا کوئی تصور ہے نہیں. کہ منسوخ تو تب ہوتا ہے جب اللہ نے آرڈر دیا ہو، یہاں تو آرڈر نہیں، اللہ خبر دیتا ہے، صحیح. ایک تو یہ ہے کہ کڑے ہو جاؤ، یہ آرڈر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آرڈر ہے. اور ایک یہ کہ غزنوی کھڑا ہے، یہ خبر ہے، یہ آرڈر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے، میں خبر دے رہا ہوں کہ غزنوی کیا ہے، کڑا. تو غزنوی جب کڑا ہے تو اس کا تو منسوخ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ڈن، سم تھنگ وچ از ڈن، بازن میں آ گئی. تو اللہ کریم یہاں خبر دے رہا ہے 2 قسم کے مسلمانوں کا، اللہ خبر دے رہا ہے 2 قسم کا مسلمانوں کا، ایک جو ایمان کے قوی ہیں اور دوسرے جن کا ایمان تھوڑا کمزور ہے. تو اللہ کریم فرماتے کہ قوی ایمان والے وہ تو 1:10 پہ بھی بھاگتے نہیں، وہ تو 1:10 پہ بھی نہیں بھاگتے، لیکن کمزور ایمان والے وہ 1:2 تک ڈٹے رہتے ہیں، 1:2 تک ڈرتے رہتے ہیں. تو شیخ نے فرمایا کہ اس میں کوئی منسوخ ہے نہیں، تو 2 قسم کے مسلمانوں کی اللہ نے خبر دے دی ہے. 2 قسم تو آپ لکھیں کہ 2 قسم کے مسلمانوں کی خبر دی، کہ قوی ایمان والے ایک نسبت دس تک بھی ڈٹے رہتے ہیں، لیکن کمزور ایمان والے وہ ایک نسبت دو تک تو ڈٹ جاتے ہیں لیکن بعد میں ذرا لڑکڑا جاتے ہیں. آیت نمبر 3 جس کے منسوخ ہونے کی بات کی گئی، کیونکہ ہم نے کہا کہ شاہ صاحب نے 4 یا 5 آیات منسوخ قرار دی ہیں، امام سیوطی نے 20 منسوخ قرار دی تھی، شاہ صاحب نے باقی سارے میں تاویلات کر دی، تو 5 منسوخ رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ 5. تو ہمارے شیخ نے 5 میں تاویل کر دیا کہ اس میں بھی کوئی منسوخ نہیں ہے. سورہ الاحزاب کیا ہے؟ صحیح کیا ہے؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، سورہ الاحزاب، احزاب آیت نمبر 50 تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ منسوخ ہے آیت نمبر 52 کے ذریعے. 50 میں جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے آیت نمبر 52 سے. تو 50 میں کیا ہے؟ یا ایھا النبی، او نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا احللنا لک ازواجک، یقیناً ہم نے حلال کر دیا آپ لے آج جائز کر دیا ہے آپ لوگ آپ کے لیے، ازواجک آپ کی بیویاں، اللہ تی وہ بیویاں، آتے تو جو اللہ جن کو آپ نے ان کے مہر دیے ہیں، یعنی نکاح کر دیا ہے، آتے تو جو جن کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے مہر دیا ہے، وما ملکت یمینک، اور وہ بیویاں کہ آپ کا دایا ہاتھ اس کا مالک بن چکا ہے، مما افا اللہ علیک، ان عورتوں میں سے جو اللہ نے آپ لوگوں کو بطور غنیمت دے دیا، جس کو کنیز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کنیز. یہ نمبر 2، وبنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، آپ کے پپی کی بیٹیاں، وبنات خالک، آپ کے ماموں کے بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور آپ کے خالہ کی بیٹیاں، اللہ تے وہ ہاجرن ما کا جو آپ کے ساتھ ہجرت کر چکے ہیں مکے سے مدینے تک، ومرات المومنت، اور حلال کر دیا ہے اللہ نے آپ کے لیے امرأت المومنت، وہ مومنہ عورت، ان وحبت نفسہ للنبی، اگر اس نے آفر کر دیا اپنا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. صحیح، کیونکہ عربی معاشرے میں، اب بھی جو کلچرڈ لوگ ہیں، کیونکہ کلچرڈ لوگ ہیں، تو کلچرڈ لوگوں کی بیٹیاں خود اپنی نکاح اور شادی کی باتیں نہیں کرتی. صحیح، بلکہ اس کے سامنے تو اگر بات ہوتی بھی ہے تو وہ نکل جاتی ہے. مرزن میں آ جائے. اس لیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گارڈین کو حق ہے کہ وہ جس کی گارڈین شپ میں بچی ہے، چاہے وہ اس کی اپنی بیٹی ہے یا اس کی بتیجی ہے یا وہ اس کی چھوٹی بہن ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح، یا وہ اس کا فرسٹ کزن ہے اور گارڈین ہے، اس کا فرسٹ کزن ہے، چچا کا بیٹا ہے، باقی کوئی گارڈین ہے نہیں، تو وہ چچا کی بیٹی کا گارڈین ہے، یعنی نکاح کی بات اس کے ساتھ کی جائے گی، وہ اس کے گارڈین کے طور پر بات کرے گا. بات ذہن میں آ گئی؟ تو اب امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امپوز کرنا اچھی بات نہیں، اس کی رضا چاہیے، لڑکی کی رضا چاہیے، خاتون کی رضا چاہیے. تو اب امام صلی اللہ علیہ نے تفصیلات ذکر کر دیے ہیں کہ کیونکہ حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ السیب تستعمر والبکر تستعزن، السیب تستعمر، بیوہ خاتون کی نکاح کی بات ہے اس سے مشورہ کیا جائے گا، خاتون بیوہ ہو چکی ہے ہاں تو اس سے کیا کیا جائے گا، اس سے مشورہ کیا جائے گا، والبکر تستعزن، اور لڑکی کنواری ہے تو اس سے اجازت لی جائے گی۔ یہ دیکھیں کیا پیاری حدیث ہے، دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو جملے کہہ دیے بس پورا مسئلہ حل کر دیا، کہ السیب تستعمر والبکر تستعزن، کنواری بیوہ خاتون ہے تو اس کے نکاح کے حوالے سے اس کے ساتھ مشورہ کیا جائے گا، والبکر تستعزن، اور کنواری لڑکی ہے تو اس سے اجازت دیا جائے گا۔ تو مشورہ تو یہ ہوتا ہے، چاہے بہن ہے چاہے بیٹی ہے بیوہ ہے، صحیح، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ جہان دیکھ چکی ہے، یعنی بیوہ جو ہو چکی ہے تو اٹ مینس کہ اس نے ایک شادی تو نبھائی ہے، ان ون وے آر دی ادر، ان ون وے آر دی ادر، ناؤ شی ول ناٹ فیل دیٹ مچ شائی ایز اے کنواری لڑکی اور ایز اے ورجن، صحیح۔ تو اسی سے تو ڈائریکٹ بات کی جا سکتی کہ بیٹی ہم تنگ نہیں آپ کے ہمارے گھر میں رہنے پر، ہمارے ہاں اس طرح بات ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اپنے اوپر برڈن نہیں محسوس کرتے، صحیح، جس طرح پرندہ اپنے بالوں پر کو اپنے اوپر برڈن نہیں محسوس کرتا، یہ ہمارے ہاں اصطلاح ہے، کبھی کسی پرندے نے احتجاج کر دیا کہ میرے بالوں پر جو ہے بڑے باری ہیں، صحیح، تو بچے جو ہوتے ہیں وہ تو بالوں پر ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں، بالوں پر ہوتی ہیں، صحیح، تو بالوں پر تو کوئی پرندہ بھی باری نہیں ہوتا، تو ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمارے بالوں پر ہیں، بالوں پر کوئی پرندہ باری نہیں ہوتا، لیکن زندگی اس طرح نہیں گزرتی، زندگی اس طرح نہیں گزرتی، صحیح، اور پتہ نہیں معاشرہ کیا رخ اختیار کر جاتا ہے، کبھی کبھار ویسے کسی کے دامن پر داغ لگایا جاتا ہے، صحیح۔ تو ایک بندہ ہے بڑا شریف آدمی ہے، ایسا ہے ویسا ہے فلاں فلاں، صحیح، آپ کی بات نہیں کر رہا، یہ بڑی توجہ سے دیکھا، چلو ٹھیک ہے آپ ہیں، تو کیا خیال ہے، صحیح، تو شی ڈز ناٹ فیل شائی کیونکہ اس نے تو ایک شادی نبھائی ہے، بیوہ ہو چکی ہے، تو اس لیے حضور نے فرمایا تستعمر، اس کے ساتھ تو اس طرح بات کی جائے گی، لیکن والبکر تستعزن، اور لیکن جو کنواری لڑکی ہے وہ تو بڑی شائی ہے، وہ تو اس موضوع کو بات بھی نہیں، امریکہ کی بات نہیں کر رہا، صحیح، وہ کلچر ماحول کی بات کر رہا ہوں، صحیح، یہاں کون کسٹوڈین سے پوچھتا ہے، گارڈین سے پوچھتا ہے، صحیح، اللہ ہماری عزت و حیا اور لاج رکھے، آپ آمین کہیں، تو اینی ہاؤ، تو والبکر تستعزن، اس سے اجازت لی جائے گی، تو اجازت کنواری لڑکی سے باپ ڈائریکٹ اجازت نہیں لے سکتا، وہ بھی شائی فیل کرتا ہے اپنی بیٹی سے اس قسم کی بات کرنا ڈائریکٹ، صحیح، اس طرح بھائی بھی ڈائریکٹ اس طرح بات نہیں کرتا، صحیح۔ تو جب لڑکی قریب بیٹی رہتی ہے تو باپ اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، وہ فلاں کو تو آپ جانتی ہیں، ہاں جانتی ہوں، اس کا ایک بیٹا ہے مجھے بہت پسند ہے، صحیح، وہ بڑا شریف نوجوان ہے، یہ بڑا کلچرڈ آدمی ہے، اور اگر وہ کسی کا داماد بن جاتا ہے تو کیسے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، صحیح، تو آپ ذرا اس پہ سوچیں، وہ بیوی سے کہتا ہے لیکن وہ سنتی رہتی ہے، لڑکی کیا سنتی رہتی ہے کہ بات تو میری ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، بات میری ہو رہی ہے، صحیح۔ تو امام سنت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب آپ وہاں سے رد عمل کو دیکھیں، آپ وہاں سے رد عمل کو دیکھیں، اگر اس نے کہا کہا لگایا، لڑکی نے کیا کہا، سو اٹ مینس دیٹ شی از میکنگ اے فن آف دیٹ رشتہ، سو ڈو ناٹ گو اہیڈ، کیونکہ وہ تو ابتدا ہی سے اس کا جوک بنا رہا ہے، صحیح، لیکن اگر وہ اسمائل کر، صحیح، گھٹ سمجھ گو اینڈ ڈو دیٹ، صحیح، اس طرح رونے کی صورت میں بھی اگر وہ پوٹ پوٹ کر روئی تو پھر نہ کریں، یہ زیادتی ہے، گھر نہیں بنے گا، صحیح، لیکن اگر اس نے اس طرح، تو امام سنت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو وہ کنواری پن کی وہ شائنس ہے، کچھ نہ کچھ تو اس نے ڈرامہ کرنا ہے، تو گو اہیڈ اینڈ ڈو دیٹ، یار یہ امام صاحب بڑے ٹیکنیکل آدمی تھے، آپ اس زمانے میں تھے نہیں، ورنہ کب کی آپ کی شادی ہو جاتی، وہ کروا دیتا انشاءاللہ. وامرأة مؤمنة، اور ایک مؤمنہ عورت، ان وهبت نفسها للنبي، اگر اس نے بخش دیا یعنی دے دیا اپنا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو چونکہ عربوں کے کلچر میں یہ بات نہیں تھی کہ کوئی خاتون اپنے آپ کو پیش کرے گی نکاح کے لیے کسی مرد کے سامنے، یہ بے حیائی سمجھی جاتی تھی، صحیح، کہ اس کی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں، اس خاتون کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے، یہ اس کلچر کا تقاضا تھا. آج بھی ہمارے کلچر میں یہی ہوتا ہے، صحیح، شاید سارے جو کلچر لوگ ہیں، تو چاہے وہ پشتون ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے جو بھی ہو، کیونکہ بنیادی کلچر تو وہی ہے، صحیح، وہ کامن ہے، وہ انسانی نیچر میں ہے. یہ تو ہم ماڈرن ہو گئے تو سب کچھ چلا گیا، صحیح. سو اینی ہاؤ، تو وہاں پہ خاتون تو ایسا نہیں کرتی، وہ تو اظہار بھی نہیں کر سکتی، اگر کسی کو پسند بھی کرتی ہے تو وہ اظہار بھی نہیں کر سکتی. پسند میں آ گئی تو اینی ہاؤ، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو مسئلہ ہی علیحدہ تھا، صحیح. وہاں تو ایک خاتون کتنی خوشبخت ہوتی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کرتا. امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے، سال ابن سعد الساعدی نے 21 بار اس حدیث کو نقل کر دیا ہے مختلف ابواب میں، 21 بار، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے تھے، خاتون آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، پردے میں تھی، اور کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کو ضرورت ہے تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اس طرح نکاح نہیں کرتے تھے، وہ تو وہی کے احساس پہ نکاح کرتے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں کی ٹوٹل، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو اکیلی تھی، وہ تو پہلے وفات پا چکی تھی، اس کے ہوتے ہوئے حضور نے دوسری شادی نہیں کی تھی. یہ باقی شادیاں تو حضور، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شادی کی تھی وہ نبوت سے پہلے، وہ نبوت سے پہلے. یہ باقی 10 کی 10 شادیاں یہ حضور نے نبوت کے بعد کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے بعد اور خدیجہ کے وفات کے بعد کی تھی. اور یہ جو 10 شادیاں تھی تو اس میں حکمتیں کچھ اور تھی، اس میں کیا تھا، حکمتیں کچھ اور تھی. ایک حکمت اس میں یہ تھا کہ عربوں کا کلچر یہ تھا، عربوں کا کلچر یہ تھا کہ پورے کا پورا قبیلہ داماد کے پیچھے کھڑا ہو جاتا کہ یہ ہمارا داماد ہے. وہ کیا کرتا کہ داماد کے پیچھے کہ یہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، کیونکہ ہمارے قبیلے کی ہماری بچی اس کے ساتھ بیائی گئی ہے، ہماری بتیجی بانجی اس کے ساتھ بیائی گئی ہے، صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جتنی 10 بیویاں ہیں حضور کی، ان میں 2 بیویاں ایک قبیلے سے نہیں، یہ 10 بیویاں 10 مختلف قبیلوں سے ہیں، صحیح. تو اللہ کریم نے اس کو حکم دے دیا فلاں جگہ سے کر دو، فلاں جگہ سے کر دو، وہ فلاں کی بیٹی کر دو، آپ کو ان کے اسلام لائے بغیر سپورٹ مل جائے گا. اور حضور کو سپورٹ کی ضرورت تھی، حضور کو کیا تھا، سپورٹ کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ دینی کام تو بغیر سپورٹ کے نہیں چلتا. بس ذہن میں آتا ہے، اب دیکھیے، کیونکہ دینی کام کے لیے تو رکاوٹیں بھی بہت ہوتی ہیں، کہ نہیں ہوتی، لوگ ان ون وے آر دی ادر دے آر ٹرائنگ ٹو اسٹاپ اٹ، کیونکہ ان کا الو سیدھا نہیں ہوتا، تو کہنے بھائی اس موڑی کو کیسے سٹاپ کرنا ہے، یہ تو ہمارا الو سیدھا نہیں ہونے دیتا، صحیح. تو اس موڑی کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ لوگ ہی سپورٹ ہیں. فار ایگزامپل، اب میں جو کام کرتا ہوں تو آپ ہی سپورٹ دینے والے ہیں، صحیح. اگر آپ سپورٹ نہیں دیں گے میں تنہا کیا کروں گا، پسند میں تو تنہا سٹینڈ بھی نہیں لے سکوں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سپورٹ کی ضرورت تھی، تو اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ مختلف قبائل سے شادیاں کرو، وہ داماد کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو سپورٹ دے دیتے ہیں ایمان لائے بغیر، اور پھر وہ کڑے ہو جاتے ہیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ کڑے ہو جاتے، تائید کر اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو دیکھیں گے کر وہ ہمارا داماد ہے، صحیح. یہ ایک حکمت. دوسری حکمت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے، بلکہ ہر انسان کے زندگی کے 2 شعبے ہیں، ایک گھر سے باہر، ایک گھر کے اندر. تو گھر سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے اور کرتے، اس کے لیے تو ہزاروں صحابہ موجود تھے، اور کے لیے وہ پریزرو کر دیتے، لیکن گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلاس ہونی چاہیے تھی. تو یہ جو بیویاں تھی، آپ حدیث کی کتاب اٹھائیں گے، کسی کتاب میں آپ کو، حدیث کی کتابوں میں کوئی ایک صفحہ ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ کسی ام المومنین نے روایت نہ کی ہو، یا کسی ام المومنین نے، اور خصوصاً وہ معاملات جو گھر سے متعلق ہیں، صحیح. اب باہر کے آدمیوں کو کیا پتا رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر کیا کہہ چکے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر کیا کر رہے تھے، صحیح. یہ جو معاملات ہیں نکاح کے، طلاق کے، حیدانت کے، بیوی کا حق، شوہر کا حق، بچی کا حق، صحیح، یہ تو ہمیں کس نے بتا دیا؟ انہیں 10 امہات المومنین نے بتا دیا، صحیح، ورنہ دین کا آدھا ایسا تو ہم سے پوشیدہ رہتا. تو یہ حضور علیہ السلام سے ایک مکمل کلاس تھی 10 بیویوں کی رضی اللہ عنہم اجمعین. بازن میں آ گئی؟ تو یہ تو بہت بڑی سعادت تھی ایک خاتون کے لیے کہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں ہو. وامرأة مؤمنة اور ایک مؤمنہ خاتون وابت نفسها للنبی، اگر وہ آفر کرے اپنا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو سال ابن سعد فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، صحیح. اور دیکھیے میں نے بتا دیا کہ کلچر کے خلاف تھا، لیکن حضور کے حوالے سے یہ ایکسپشنل کیس تھا، قرآن نے ایکسپشن کروا دیا ہے، صحیح. تو کسی نے بھی برا نہیں مانا، کسی نے، بلکہ لوگوں نے اپریسیٹ کر دیا کیسی عجیب خاتون ہے، اللہ والی ہے، صحیح. لیکن حضور علیہ السلام نے کہہ دیا کہ لا، میرا تو ایسا کوئی ارادہ اب نہیں ہے. فولت مدبرتن، تو وہ ٹرن اراؤنڈ ہو گئی جانے کے لیے. تو ایک صحابی بیٹھے تھے، اس نے حضور علیہ السلام سے کہہ دیا، حضرت اگر آپ میرے لیے بات کریں اگر وہ تیار ہے تو، صحیح. تو حضور علیہ السلام نے اس خاتون سے کہہ دیا، اس نے کہا جی آپ میرے گارڈین بنتے ہیں، کسی کے ساتھ شادی کروانے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا گارڈین بنتا ہے. وہ ایمان والی خاتون تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا، یعنی گارڈین بننا مین کہ میرا فادر بنتا ہے، صحیح. تو حضور علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہہ دیا کہ اچھا، تو نے کہا تو آپ کی کروائیں گے لیکن مہر کیا؟ برائڈل منی. تو آپ جائیں اور مہر کا انتظام کرنے. تو اس نے کہا میرے پاس تو جی کچھ بھی نہیں، میں تو مسجد میں رہتا ہوں، کیا کرتا ہوں، رہتا بھی مسجد میں ہوں. تو حضور علیہ السلام نے کہہ دیا کہ التمس ولو خاتم من حدید، دیکھیے جائیے، اگر اور کچھ بھی نہیں، اگر لوہے کا بنا ہوا کوئی رنگ آپ کے پاس ہے تو وہ لے آئیں، تاکہ میرج کانٹریکٹ کے موقع پر کچھ چیز تو اس کو تما دیا جائے، صحیح. باقی تو مار ٹھیک ٹھیک ہے، وہ آپ کے ذمہ قرض ہو جائے گا، لیکن ابھی کیونکہ شریعت میں دو قسم کے مہر ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں مہر معجل، جو ایٹ دی ٹائم آف دی کانٹریکٹ دیا جاتا ہے، چاہے وہ کرنسی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی گولڈ کے شکل میں ہو، سلور کے شکل میں، جو بھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں مہر معجل، پرامپٹ ڈاور، صحیح، پرامپٹ، پی آر او ایم پی ٹی، پرامپٹ ڈاور، جو اسی وقت دینا ہوتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے مہر معجل، ایک معجل عین کے ساتھ، ایک معجل حمزہ کے ساتھ، لیکن انگریزی میں آپ لکھیں گے تو وہ دونوں ایک جیسے لکھ کے جائیں گے، صحیح. لیکن جو پہلے والا ہے اس کے اے پر ذرا آپ زبر ڈال دیں، ایسا کش کر دیں کہ اس کو انسسٹ کرنا ہے، مہر معجل اور مہر معجل. تو ایک کو کہتے ہیں پرام ڈاور، دوسرے کو کہتے ہیں ڈیفر ڈاور، ڈی آئی ایف ایف ای آر ای ڈی، ڈیفر ڈاور، وہ لیٹر آن مطالبے پر دیا جاتا ہے جب وہ ڈیمانڈ کرتی ہے، ڈی آئی ایف ایف ای آر ای ڈی. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے جائیے، اگر اور کچھ بھی نہ ہو، لوہے کا بنا ہوا کوئی رنگ ہو آپ کے پاس تو وہ لے آئے. تو وہ بھی خدا کا بندہ تھا، اس نے کہا کہ ما املک الا ردائی ہذا و ازاری ہذا، اللہ کے نبی یہ جو ایک لنگی ہے اور یہ ایک قمیص ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، بس یہی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک چادر اس کو دے دیتا ہوں، صحیح. تو حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا او معک شیء من القرآن، آپ کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ تو اس نے کہا سورت قضا و قضا، جی ہاں فلاں سورت مجھے یاد ہے، فلاں سورت مجھے یاد ہے، فلاں سورت مجھے یاد ہے، فلاں سورت مجھے یاد ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا زوج تو کہا بما معک من القرآن، یا آپ کو جو قرآن کی جو سورت یاد ہیں میں نے اس کا نکاح کر دیا اس کے سبب آپ کے ساتھ بغیر مہر کے، کہ آپ پر ابھی فوری طور پر کوئی مہر کی ادائیگی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو قرآن کی یہ سورتیں یاد ہیں، یہ آپ اس کو یاد کروائیں گے، یہ آپ اس خاتون کو یاد کروائیں گے. تو اب وہاں سے امام شافعی اور احمد ابن حنبل نے مسئلہ نکال لیا کہ قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے. قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے کیونکہ مہر میں تو یہ لازمی ہے کہ اس کو مال ہونا چاہیے. مہر کیا چیز ہونی چاہیے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ زمین سے مٹی اٹھا کے کہ آپ میرے ساتھ نکاح کرتے ہیں, یہ مٹھی بھر مٹی لے لیں. صحیح, کیونکہ مٹی وہ تو مال نہیں ہے, یعنی آپ نے مال دینا ہے. چلے یہ بیگ ہو, جو کچھ بھی ہو, یہ ہو, یہ ہو, یہ ہو, یہ ہو, لیکن مال ہو جس کی کوئی قیمت ہے. تو حضور نے جو فرمایا کہ زوجتک بما معک من القرآن, تو وہ کہتے بما میں یہ جو بے ہے بے, زوجتک بما یہ جو بے ہے, تو اس بے کے مختلف استعمال ہے عرب گرامر میں. تو وہ کہتے ہیں یہ بے با البدلیہ ہے کہ میں نے اس کی نکاح کر دی آپ کے ساتھ بدلے ان صورتوں کے جو آپ کے پاس ہے, بدلے ان صورتوں کے جو آپ کے پاس. تو بدلے ان صورتوں کے مینس کہ وہ مہر ہو گیا, وہ آپ جو تعلیم دیں گے اس کو وہ آپ کا کیا ہو گیا, وہ مہر ہو گیا. اور مہر وہ چیز ہوتا ہے جس جو مال ہوتا ہے یا اس کے بدلے میں آپ مال لے سکتے ہیں, اس کے بدلے میں آپ, تو اٹ مینز کہ تعلیم دیتے ہوئے آپ مال لے سکتے تھے, آپ نہیں لے رہے تو وہ اس کا مہر ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ امپلیسٹلی اس سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر کسی نے کانٹریکٹ کر دیا کسی کے ساتھ کہ میں قرآن کریم کی فلاں صورت آپ کو پڑھاؤں گا, آپ نے مجھے $500 دینے ہیں, تو شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک تینوں کہتے ہیں کہ جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ جائز ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادات پر اجرت لینا جائز نہیں. وہ فرماتے ہیں عبادات پر اجرت لینا جائز نہیں. وہ کہتے ہیں عبادات صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں, یہ اجرت کے لیے نہیں ہوتے, یہ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ جو بے ہے زوجتک بما معک من القرآن, تو وہ کہتے ہیں یہ با بدلیہ نہیں, یہ با سببیہ ہے, یہ با بدلیہ نہیں, یہ با سببیہ ہے. تو تینوں اماموں کے نزدیک تو حدیث کا ترجمہ ہو گیا میں نے نکاح کر دیا اس خاتون کا بدلے ان صورتوں کے جو آپ کے پاس ہیں, بدلے ان صورتوں کے. اور امام صاحب فرماتے ہیں با سببیہ ہے, میں نے نکاح کر دیا اس خاتون کا آپ کے ساتھ مہر کے بغیر بسبب ان صورتوں کے جو آپ کے پاس ہیں. کسے بسبب؟ یعنی ان صورتوں کے سبب جو آپ کے پاس ہیں, یعنی مینز کہ دیٹ واز مسٹ ٹو پے ہر سم تھنگ ناؤ ایز مہر معجل, لیکن ہم نے سارا معجل کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ آپ کو قرآن کی صورت یاد ہے, آپ وہ تعلیم دیں گے, تو ہم نے ڈیلے کر دیا آپ کی مہر کی ادائیگی کو, اس وجہ سے آپ کو یہ کنسیشن دے دیا. ہاں, یہ نہیں کہ یہ مہر ہو گیا, نہیں, آپ کو یہ کنسیشن دے دیا ڈیلے کرنے کا, اس وجہ سے کہ آپ کو فلاں فلاں صورت یاد ہیں, آپ اس کو یہ بات کروائیں گے. بات ذہن میں آ گئی. لیکن ساتھ ایک ضمنی بات کہ بھی ایسا نہ ہو کہ تبسم کسی کے گلے پڑ جائے, کہ رات قاضی صاحب نے بتا دیا تھا کہ عبادات پر اجرت لینا امام صلی اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے. صحیح, ایک تو یہ کہ فقہائے متاخرین نے صاحب ہدایہ نے جو مفتی ہے, فقہ حنفیہ کا بہت بڑا مفتی ہے, انہیں فتوی ہوا سے دیتے ہیں, تو صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے کہ ہاں اب زمانہ بہت تبدیل ہو گیا, لوگوں کی ضروریات بھی بڑھ گئی ہیں, تو اب اگر ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصل مذہب پہ جائیں کہ عبادات پہ اجرت لینا ناجائز ہے, نہ آپ کو امام ملے گا, نہ آپ کو مولوی ملے گا, نہ آپ کو مفتی ملے گا, کیونکہ وہ خاک کھائیں گے, کہاں سے کھائیں گے. صحیح, تو صاحب ہدایہ نے اور باقی علماء نے جواز کا فتویٰ دے دیا کہ اب جائز ہے. کیا ہے؟ اب جائز. لیکن میرا مذہب اب بھی وہی ہے, میں تو بہت پکا حنفی ہوں, میں اوریجنل حنفی ہوں, تو میں کہتا ہوں مذہب امام صاحب کا. لیکن پہلے ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ اجرت کی ڈیفینیشن کیا ہے. کیا ہے اجرت کی ڈیفینیشن؟ کیا ہے تو آپ لکھیں کہ امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں اجرت ناجائز ہے. تو اجرت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو وہ کام کر رہا ہے اس کے ڈیمانڈ پر کوئی چیز فکس کیا گیا ہے, امام کے ڈیمانڈ پر کوئی چیز فکس کیا گیا ہے, مفتی صاحب کے ڈیمانڈ پر کوئی چیز فکس کیا گیا ہے, مفسر صاحب کے ڈیمانڈ پہ کوئی چیز فکس کیا گیا ہے, محدث صاحب نے ڈیمانڈ کر دیا میں پڑھاؤں گا حدیث لیکن مجھے آپ نے ماہانہ $5,000 دینے ہیں, میں تفسیر پڑھاؤں گا ماہانہ $5,000 دینے ہیں, میں نے فتوے دینے ہیں لوگوں کو لیکن فتووں کے ماہانہ $5,000 لے لوں گا, تو اس کو کہتے ہیں اجرت, جو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجرت, جو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. لیکن اگر لوگ اپنے تئیں اس کے لیے کیا کچھ مقرر کرتے ہیں تو اس کو اجرت نہیں کہتے, اس کو تبرع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تبرع. تبرع تے بے رے عین تا با را عین تبرع. اور تبرع کا معنی ہے احسان کے بدلے احسان کرنا. تبرع کا کیا معنی ہے؟ احسان کے بدلے احسان کرنا. صحیح. نہیں نہیں, جن لوگوں کو آپ خدمت کر رہے ہیں انہوں نے فکس کر دیا ہے, آپ نہیں فکس کرتے. آپ نے تو ڈیمانڈ کر دیا تو پھر آپ, یعنی یہ تو اجرت ہو گیا. صحیح. آپ نے نہیں ڈیمانڈ کیا انہوں نے. صحیح. اب ہم نے ختم کر دیا تو غزنوی میرے لیے گڑی لے آیا. صحیح. جزاہ اللہ, اللہ اس کو جزائے خیر دے دے. میں نے اس سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ میرے لیے گڑی لائیں. یہ جو میں آپ کو قرآن پڑھاتا ہوں, آپ نے گڑی لانی ہے ورنہ پھر میں نے آپ کو سند نہیں دینا. صحیح. تو اس نے لایا تو بطور تبرع میں نے قبول کر دیا. صحیح. تو جب ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کام کرنے والے کی جانب سے اس کو کہتے اجرت. اس کو کیا؟ اجرت. اور جب جن کے لیے کام کیا گیا ہے وہ اپنے تئیں کچھ دے دیتے ہیں اس کو کہتے احسان کا بدلہ احسان. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کہ مفتی صاحب آپ کے ساتھ احسان کر دیتا ہے, آپ نے اس کے ساتھ احسان کر دیا, اس میں کوئی برائی ہے؟ صحیح. یہ تو زندگی چلتی ہے ان چیزوں پہ. صحیح. یہ غزنوی جب کراچی چلا جاتا ہے تو یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کر دیتا ہے, کسی کو پین دے دیتا ہے, کسی کو کوئی گلاسز دے دیتا ہے, سن گلاسز, کسی کو کچھ اور دیتا ہے, کسی کو ٹائلنال, وہاں لوگ ٹائلنال کا زیادہ پوچھتے ہیں, سر درد ہوتا ہے سب کو. صحیح. تو پھر وہ کہتے ہیں وہ فلاں دن آپ کیا کرو گے؟ تو یہ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں وہ ایک نیا ریسٹورینٹ کھولا ہے وہاں, تو اس نے ان کے ساتھ احسان کر دیا, انہوں نے کھانا کھلایا, انہوں نے احسان کر دیا. اب انہوں نے جو گڑی دی تو ان سے کہہ دیا گڑی دیتا ہوں, آپ نے مجھے کھانا کھلایا. صحیح. اگر اس طرح وہ کہیں گے وہ تو گڑی اس طرح دیوار پر پھینکیں گے کہ لے جاؤ اپنی گڑی واپس لے جاؤ. صحیح. ہاں. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً لِلْوَهَبَتْ نَفْسَهَا. اور اصل میں مولوی صاحبان کا عقیدہ نہیں بنتا اللہ تعالیٰ پہ, ورنہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش رکھتا ہے مولوی کو پھر اگر وہ ڈیمانڈ نہ کرے. صحیح. بس وہ اللہ کے لیے کام کرے جو بھی کر سکتا ہے, دن رات کو نہ دیکھے, دن کو رات کو نہ دیکھے. ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے تو کبھی تنخواہ نہیں دی. صحیح. اور صبح سے لے کر شام تک پڑھاتے رہتے. لوگ اتنا کچھ دیتے کہ وہ تو اس طرح بس بادشاہ بن کے لوگوں کو دیتا رہا. صحیح. کوئی اسٹوڈنٹ آ گیا, صحیح, کوئی عالم آ گیا اس کے ملاقات کے لیے اور کہا کہ دعا کرے میں جا رہا ہوں, تو حضرت دعا کرتے, اور حضرت کی دعا بڑی مختصر دعا ہوتی. صحیح. کوئی کہہ رہے کہ حضرت میری مرا کوئی کام نہیں ہے, بے روزگار ہوں, تو حضرت کہہ رہے تھے خدا عمدہ اس کو خیر دے دے, ہمارے اس دوست کو خیر دے دے, اللہ اس کو خیر دے دے, فاللہ خیر حافظ. اور ہم سینکڑوں لوگ آتے. کوئی کہتے تھے حضرت شادی نہیں ہو رہی, تو حضرت صاحب کہہ رہے تھے خدا عمدہ ہمارے اس بھائی کو خیر دے دے, اس بھائی کو خیر دے دے, اس بھائی کو خیر دے دے, فاللہ خیر حافظ. اور کوئی آتا جی 10 سال ہو گئے شادی کی ہے بچے نہیں ہیں, تو بچے کی دعا کر دے. شیخ صاحب کہہ رہے تھے اللہ ہمارے اس بھائی کو خیر دے دے, اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو خیر دے دے, اللہ تعالیٰ ہمارے اس دوست کو خیر, فاللہ خیر حافظ. میں نے ایک بار کہہ دیا حضرت یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ وہ بات ذکر کرے جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کہ دعا ہی ایسے خدا ہندہ اس کو بیوی دے دے. صحیح. تو آپ ہر ایک کے لیے کہتے ہیں کہ خدا ہندہ اس کو خیر دے دے. اس نے کہا ہم اپنا خیر و شر نہیں جانتے, کسی کے لیے شادی میں خیر ہے, کسی کے لیے شادی نہ ہونے میں خیر, کسی کے لیے بچے میں خیر ہے, کسی کے لیے بچہ نہ ہونے میں خیر ہے, کسی کے لیے جاب میں خیر ہے, کسی کے لیے جاب نہ ہونے میں خیر ہے. اس نے کہا اگر شادی ہو گئی اور وہ گلے پڑ گئی تو پھر وہ کہے گا شیخ نے گلے پڑوا دیا. تو اس نے کہا اللہ ہی خیر جانتا ہے کہ اس کے لیے بہتری کس چیز میں ہے. صحیح. تو اس نے کہا خیر ایک ایسا کلمہ ہے, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ساری بلائیاں اس کلمے میں جمع ہے. صحیح. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اب حسنہ کیا ہے؟ خیر ہے, کہ خدا مندہ ہمیں دنیا میں خیر دے دے اور آخرت میں خیر دے دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تبھی مختلف تفاسیر کر دی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, خدا مندہ ہمیں دنیا میں وفادار بیوی دے دے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, خدا وندہ ہمیں دنیا میں وسیع گھر دے دے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, خدا وندہ ہمیں دنیا میں تابعدار اولاد دے دے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, او اللہ ہماری اس دنیا میں بہترین مرکب اور سواری دے دے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ حسنہ کی تو کوئی تعبیر بھی ہو سکتی ہے, صحیح. وَمْرَاتًا مُؤْمِنَةً اِنْ وَحَبَتْ, تو جو بھی حضرت سے دعا مانگتا, تو حضرت صاحب کہہ رہے تھے دعا تو فوراً وہ کر دیتے, وہ پہلے نہیں کہتے کسی سے کہ آپ رک جائیں, دعا کر دیتے اللہ تعالیٰ اس کو خیر دے دے, اللہ تعالیٰ اس کو خیر دے دے, اللہ تعالیٰ اس کو خیر فلاح. تو پھر اس سے کہتے کہ آپ ذرا رک جائیں, کھانا کھا کے جائیں. صحیح. تو کہتا حضرت وہ کچھ کام ہے وہاں جانا ہے, تو صحیح. تو آ کے فوراً حضرت کے ساتھ ہاتھ ملاتے تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوراً جیب میں ہاتھ ڈال لیتے, اور جو بھی کچھ نکلتا, کیونکہ لوگ اس کے اس جیب میں بھی ڈالتے تھے, اس جیب میں بھی ڈالتے تھے, صحیح, یہ جیبیں بھری رہتی, تو وہ جیب میں ہاتھ ڈال لیتے تو کہتے یہ راستے میں کہیں آپ کر کھانا کھائیں. تو پھر دوسرا آدمی نے کہہ دیا حضرت دعا کرنے میرا, اللہ تعالیٰ اس کو خیر دے دے, اللہ تعالیٰ اس کو خیر دے دے, اللہ تعالیٰ, تو آپ رک جائیں نا کھانا کھائیں. تو وہ کہتے نہیں حضرت جانا ہے, کھانا کھائیں. تو قسمت کی بات ہوتی جو کچھ بھی اس کے ہاتھ میں آ جاتا. صحیح. تو میں نے ایک بار عرض کیا, میں نے کہا ایک طالب علم کو حضرت آپ نے پیسے دے دیے, وہ بہت خوش تھے. اس نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا آپ کے ہاتھ میں 200-100 کے نوٹ آئے تھے, تو آپ ایسا کریں کہ ذرا دے کے اور گن کے دیں. اس نے کہا میں گن کے دوں گا, پھر اللہ بھی گن کے دے گا. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً, اور مؤمنہ عورت, اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ, اگر وہ بخشے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کو, آفر کر دیں, اراد النبی. اب بہت ساری عورتیں ہوں گی جو تم کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جاؤ, تو اس لیے اللہ کریم نے پیچھے خیر ذکر کر دیا. ان اراد النبی, اگر نبی نے بھی ارادہ کیا ہے, ایستن کہا کہ اس کی نکاح کر دے. اب مہر کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے, صحیح, نکاح میں کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو جو پروپوزل اور ایکسیپٹنس ہے وہ تو لازمی ہے, اس کے بغیر تو کانٹریکٹ ہوتا نہیں, جس کو ایجاب اور قبول کہتے ہیں, باہمی رضامندی سے ہوتا ہے فریقین کے. تو ایک تو ہے باہمی رضامندی جو کانٹریکٹ کے لیے ضروری ہے, بائی فورس تو آپ کسی سے کانٹریکٹ نہیں کروا سکتے. اب فاروق صاحب اپنے گلاسز فروخت نہیں کرتا, مجھے بہت ہی پسند ہے فار ایگزامپل, اور میں نے اسے کہا فاروق صاحب مجھے یہ گلاسز فروخت کر دیں, صحیح. تو اس نے کہا میں نہیں فروخت کرتا, مجھے بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے بھی پسند ہے, فاروق صاحب نے مجھے ضرور فروخت کرنا ہے. اس نے کہا میں نہیں فروخت کرتا. صحیح. اب میں نے غزنوی صاحب سے کہہ دیا اور آپ دو تین ساتھیوں کے پکڑو فاروق صاحب کو, اس نے یہ کانٹریکٹ میرے ساتھ کرنا ہے, اس سے چشمے لے لو اور یہ $100 اس کے جیب میں ڈال دو. یہ کانٹریکٹ, یہ تو الیگل ہے, کانٹریکٹ بائی فورس نہیں ہوتا. بازین میں آ گئی. تو ایجاب و قبول تو ایک چیز ہے, پروپوزل اور ایکسپٹنس یا باہمی رضامندی, میوچل کنسنٹ کیا ہوتا ہے, میوچل کنسنٹ. نمبر دو, دو شاہدوں کا ہونا, کیونکہ نکاح کا کانٹریکٹ بغیر شاہدین کے نہیں ہوتا, دو شاہدوں کا ہونا. آپ اس کے ساتھ لکھیں کہ تین ائمہ کے نزدیک دونوں شاہدوں کا مرد ہونا اور مسلمان ہونا ضروری ہے. امام مالک, امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ تینوں کہتے ہیں یہ دونوں شاہد جو نکاح کے ہوں گے یہ کون ہوں گے, مرد ہوں گے, اور نمبر دو مسلمان ہوں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کا کنٹریکٹ, اس میں اگر چار خواتین بھی شاہد بن جائے تو نکاح از ڈن, اگر چار خواتین بھی شاہد بن جائیں تو نکاح از ڈن, گاٹ اٹ. اور نمبر دو, امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خاتون عیسائی یا یہودی ہے, کیونکہ ان کے ساتھ نکاح کرنا تو جائز ہے, مرد مسلمان ہے لیکن خاتون کیا ہے, عیسائی ہے یا یہودی ہے, تو اگر عیسائی ہے تو عیسائی شاہدین سے بھی کام چلے گا, اور اگر یہودی ہے تو یہودی شاہدین سے کام چلے گا. بازے میں آ گئی. امام صلی اللہ علیہ وہ ریئلسٹک اپروچ ہوتا ہے, اس کا اپروچ کیا ہوتا ہے, بڑا ریئلسٹک. بازے میں آ گئی. کچھ دنوں پہلے جیسا عالموں کا فتویٰ آیا تھا اس مسئلے میں بڑا لمبا, کیا وہ جو ہے مطلب ان یہودی اور عیسائی عورتوں سے ان والوں سے جائز نہیں ہے, کیونکہ ان کی انہوں نے کتابیں امینڈمنٹ کر لی. یہ تو اب نہیں کی, یہ تو جب حضور تھے تو انہوں نے تب بھی کر دی تھی, صحیح. اور صرف یہ نہیں تھا, سورہ آل عمران نے ان کو کافر بھی قرار دیا تھا. یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ آخرت, یہ تو بہت سے سعودیہ پاکستان کی, یہ ویسے گپ لگا دیا, کہ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگر کسی نے فتویٰ دیا وہ غلط ہے. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً, اور ایک مومنہ خاتون, وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ, اگر وہ آفر کر دے اپنے آپ نبی کو. یہ علیحدہ بات ہے کہ امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دار اسلام میں بھی, کہاں اسلامک سٹیٹ میں بھی, عیسائی یا یہودی عورت کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دار اسلام میں بھی ہو تو عیسائی یا یہودی عورت کے ساتھ نکاح کرنا یعنی جائز تو ہے لیکن کیا ہے, مکروہ ہے. وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اولاد والدہ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں, صحیح, اور ان کے عقیدے اور کلچر کا اثر پڑتا ہے بچوں پر, صحیح, تو وہ باپ کے لیے بڑا پرابلم ہوگا. تو میں نے کہا وہ تو دار اسلام کی بات کرتا ہے. اب آدمی اگر مغرب میں رہے اور پھر بھی عیسائی سے شادی کرے تو پھر تو وہ مکروہ نہیں بلکہ مکروہ تحریمی پر جا پہنچے گا, کیونکہ دار اسلام میں تو یہ ہے کہ وہاں تو کلچر اسلامی ہے. پاکستان میں ہو تو کلچر کیا ہے, انڈیا بھی جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی ہے تو وہاں تو کلچر اسلامی ہوتا ہے. کیوں, میں تو کبھی انڈیا نہیں گیا لیکن مجھے علماء کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ جہاں پہ کسی خطے میں مسلمانوں کی اکثریت ہو تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا ماحول تو پاکستان سے زیادہ اسلامی ہوتا ہے. ایسا ہے, ایسا ہے کہ وہاں کا ماحول تو آپ پاکستان کو بھول جائیں گے جب آپ اسی خطے میں چلے جائیں جہاں مسلمان اکثریت سے رہتے ہیں, صحیح. تو اب اگر کوئی ایسے خطے میں ہو کہ جہاں پہ مسلم کلچر ڈومیننٹ ہے, صحیح, تو ٹھیک ہے, ماں کا اثر تو بچوں پر ہوگا لیکن معاشرے کا بھی اثر ہوتا ہے. کیا سوسائٹی کا بھی اثر, میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا ہمارے علاقے میں ہندو ہوتے ہیں. ہمارے علاقے میں کیا ہوتا ہے, ہندو ہوتے ہیں, وہ بزنس مین ہیں, دکاندار ہیں. تو اگر آپ ان کے پاس جائیں, آپ نے فریج خریدنا ہے, وہ الیکٹرانکس کے کام کرتے ہیں, فریج خریدنا ہے, ٹی وی خریدنا ہے, فریزر خریدنا ہے, کوئی دوسری قسم کی چیز, اگر آپ نے کہنے کہ وہ مجھے وہ سونی کا چاہیے فلاں فریج یا فریزر یا ٹی وی یا جو بھی ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا تو حاجی صاحب یہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ میرا مال پہنچ جائے گا, صحیح, انشاءاللہ میرا مال نیکسٹ ویک پہنچ جائے گا اور آپ کو بہترین چیز دے دوں گا, آپ خوش ہوں گے, دعائیں دیتے رہو گے. اچھا آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا ہم سیٹ کہتے ہیں ان کو, ہندو تاجروں کو ہم سیٹ صاحب کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں سیٹ صاحب کاروبار کے, الحمدللہ اللہ میاں کی بہت بڑی مہربانی ہے, صحیح. تو اگر آدمی اس کو جانتا نہ ہو کہ یہ ہندو ہے, وہ تو کہہ گئی تو اب بیت اللہ سے آیا, کیونکہ تو بس بات پہ الحمدللہ کہتا ہے, انشاءاللہ کہتا ہے, سبحان اللہ کہتا ہے, اس لیے کہ کلچر ڈومیننٹ مسلمانوں کا ہے. کس چیز کے, یہی ہے نا, تو مشرک اور مشرک میں فرق ہوتا ہے نا, مشرک اور مشرک میں فرق ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کتابی مشرک, ایک ہوتا ہے غیر کتابی مشرک. جہاں پہ ٹیکسٹ آ جاتا ہے وہاں پہ عقل کی بات ختم ہو جاتی ہے. یہ آپ لکھیں, یہ مسئلہ آپ نے پاس لکھیں کہ جہاں پہ ٹیکسٹ آ جاتا ہے قرآن یا سنت کا, ان کے ساتھ نکاح کرنا یہ اس وجہ سے جائز نہیں کہ وہ کوئی اچھے کافر ہیں, وہ برے کافر ہیں, ان کے ساتھ نکاح کرنا اس لیے جائز ہے کہ قرآن کے ٹیکسٹ نے کہہ دیا ہے. ٹیکس کے مقابلے میں پھر ریزن نہیں ہوتا, یہ قاعدہ فقہیہ ہے, لا عقل فی مقابلت النص, دیر از نو ریزن اگینسٹ نص اینڈ ٹیکسٹ, اس میں ریزن کی بات نہیں ہوتی. وامراتن مومنتن, اور مومنہ عورت, ان وابت نفسا للنبی, ان وابت نفسا لن, اور اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیٹیکلی ڈکلیئر کر دیا تھا کہ جو لوگ اہم عہدوں پر فائز ہیں وہ عیسائی یہودی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. اس نے قانون بنایا تھا کہ جو لوگ گورنر ہیں میرے حکومت کے, منسٹرز ہیں میرے حکومت کے, وہ عیسائی یا یہودی خاتون سے نکاح نہیں کر سکتا. تو حذیفہ بن الیمان, اس کے گھر میں عیسائی خاتون تھی, اس کی وائف کیا تھی, عیسائی خاتون تھی. تو حضرت حذیفہ خود بہت بڑے صحابی تھے اور بہت بڑے مفتی تھے, اس نے کہا سورہ مائدہ کی آیت کا کیا کرو گے, سورہ مائدہ کی آیت کا کیا کرو گے. تو حضرت عمر نے اس کو جواب دے دیا, میں آیت کو منسوخ نہیں کر رہا, وہ تو اللہ کا حکم ہے, لیکن فرمایا کہ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا, صحیح فرمایا کیا, کہ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا, یعنی یہ تو یہ کہ اگر آپ نے کر دیا تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا, یعنی ہر جائز کام وہ کرنے کا نہیں ہوتا. اور اس نے کہا کہ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں سد الذرائع, یعنی مثلا گلاب جامن کا نا اچھا کام ہے یا برا کام بتائیں ہمیں, یہ ٹھیک کام ہے, لیکن اگر کوئی ڈائبیٹک ہے تو اس کو پھر منع کیا جاتا ہے. اگر وہ کہیں کہ اس میں تو حرام کوئی نہیں, گھی بھی ٹھیک ہے, یہ جو میدہ ہے وہ بھی صحیح ہے, اچھا جو عرق اس میں ڈال دیا وہ بھی صحیح ہے, جو شوگر ہے وہ بھی حلال ہے، آپ نے کیوں مجھے منع کر دیا؟ اگر وہ ڈاکٹر سے کہہ دے صحیح ہو گئے بھائی میں حرام نہیں قرار دے رہا، میں فزیکس میڈیکلی آپ کو کہہ دیتا ہوں آپ کے لیے مضر ہے، صحیح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہہ دیا کہ میں نے انتظامی حکم جاری کر دیا ہے، کیا انتظامی حکم جاری کر دیا ہے کہ آپ گورنر ہو کے جنرل ہو کے آپ کے گھر میں یہودی اور عیسائی خاتون بیٹی رہے گی، آپ کے پاس حکومتی راز ہوں گے، وہ راز راز نہیں رہیں گے، وہ راز را. اور کتنا بڑا اپروچ تھا اس آدمی کا، تو حذیفہ بن الیمان نے کہا ناؤ یو گاٹ دا پوائنٹ، ناؤ یو گاٹ دا پوائنٹ، تو اس نے آ کے اپنی خاتون سے کہہ دیا کہ ساری یو آر ڈیورسڈ، یہ لے لیں 10,000 ڈالر اور وہ فلاں گا وہ آپ کا ہو گیا. اس نے کہا کیوں، میں نے تو کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی. اس نے کہا نہیں، خلیفہ نے انتظامی امر جاری کر دیا ہے. کیا کر دیا خلیفہ نے؟ انتظامی. آج بھی پاکستان کے قانون میں یہ ہے کہ وزارت خارجہ کے جو افسران ہوتے ہیں وہ غیر یعنی نان سٹیزن سے شادی نہیں کر سکتے. 25 نے کر دیے. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً اور مومن عورت ان وهبت نفسها للنبي، کیونکہ وہ جو جو عقیدے کا مسئلہ ہوتا ہے نا دل میں چھپا رہتا ہے، صحیح کیا ہوتا ہے دل میں چھپا رہتا ہے، اور وہ ہمدردی ہوتی ہے اپنے عقیدے والے سٹیٹ کے ساتھ. یہ انسانی کمزوری ہے. ہاں کہ ہمدردی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ ہاں ایک وہ نہیں تھے کئی سارے ہیں. ان اراد النبی ان یستنکہ، اگر نبی نے ارادہ کیا یستنکہ کہ اس کو نکاح کر دے، تو دوسری بات میں نے کر دی کہ دو گواہ، اور تیسری بات یہ پہلی والی بات یہ شرط ہے کہ میوچل کنسنٹ ہونا چاہیے. کیا میوچل کنسنٹ ہونا چاہیے، لیکن اگر فورس کیا گیا، مرد کو فورس کیا گیا یا عورت کو فورس کیا گیا، صحیح نکاح تو فورس سے ہوا لیکن لیٹر آن انہوں نے اپرو کر دیا کہ جب اب ہو گیا ہے تو ڈن، اب اپنے کو ذلیل نہیں کروا سکتے. صحیح کلچر کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے کو ذلیل نہیں کروا سکتے، آپ اپنے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نہیں نکال سکتا، سو دین دیٹ از ڈن، صحیح. لیکن گواہوں کے بغیر نکاح کا کوئی تصور نہیں، گواہوں کے بغیر نکاح کا کوئی تصور نہیں. تیسری چیز ہے خطبہ، کچھ کلمات دین کے آیات اور احادیث کی روشنی میں، یہ لازم نہیں یہ سنت ہے خطبہ پڑھنا. اور نمبر 4 مہر، یہ نکاح کا ریکوائرمنٹ ہے، یہ نکاح کے لیے شرط نہیں، یہ نکاح کا کیا ہے شرط نہیں ہے، یہ نکاح کے لیے ریکوائرمنٹ ہے. تو شرط نہیں مینس کہ اگر نکاح کرتے وقت دیکھیے میں نے کہہ دیا کہ یہ فلانا جو فلاں کی بیٹی ہے، آپ نے ان دو شاہدوں فاروق صاحب اور غزنوی صاحب کہ حضور نکاح صحیح شرع محمدی کے اساس پہ بغیر مہر کے قبول کر دیا ہے، نہ صرف یہ کہ مہر ذکر نہیں کیا، مہر کو نگیٹ کر دیا. ایک تو یہ کہ میں نے کہہ دیا کہ یہ فلاں جو فلاں کی بیٹی ہے، صحیح نکاح صحیح شرع محمدی کے اساس پر ان دو مسلمان شاہدوں کے حضور آپ نے ہاں قبول کر دیا، مہر کا تذکرہ ہی نہیں ہوا، مہر کا تذکرہ ہی نہیں ہوا. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے بغیر مہر کے قبول کر دیا، صحیح، اور نوجوان نے کہہ دیا ہاں میں نے قبول کر دیا، نکاح ہو گیا، نکاح از ڈن، دونوں صورتوں میں نکاح از ڈن. لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ نکاح کی ریکوائرمنٹ ہے مہر، نکاح کی کیا ہے ریکوائرمنٹ ہے مہر، سو آٹومیٹکلی دے ہیو بیکم ڈیو، آٹومیٹکلی مہر ہیز بیکم ڈیو، بٹ ہاؤ مچ کسٹمری ڈاور، ان دس ریگارڈ کسٹمری ڈاور آپ لکھ کے جس کو کہتے ہیں مہر مثل، شریعت میں اس کو کہتے ہیں کیا مہر مثل، کہ علاقے کا رواج اور علاقے میں اس خاندان کا رواج کیا ہے، ان کا کسٹم کیا ہے، کیونکہ یہ چیز تو کسٹم پہ چلتی ہیں، یہ چیز کس چیز پہ چلتی ہیں کسٹم پہ چلتی ہیں، کہ علاقے کا رواج کیا اور علاقے کے اندر پہ اس قبیلے کا رواج کیا ہے، تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ہم تو جی سارے بچیوں کا رکھ دیتے ہیں $500، کیا رکھ دیتے ہیں $500، سو $500 از ڈن، گاٹ اٹ، یہ چیز اس طرح ڈیسائیڈ ہوتی ہے. شریعت اسلامیہ کسی چیز کو تفصیل دیے بغیر چھوڑتی نہیں. مہر مثل آپ انگریزی میں کسٹمری ڈاور لکھیں, کسٹمری ڈاور آف دی ٹرائب کنسرنڈ, کیونکہ یہ جو جہاں پہ ٹرائبلزم ہوتی ہے نا, تو وہاں پہ ٹرائب ٹرائب کا اپنا ٹریڈیشن ہوتا ہے. تو باقی مزید تفصیل اس آیت کی اور پھر اس کا منسوخ کرنا اور نہ منسوخ کرنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين ورب الحمد لله رب العالمين ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من واجه الله تبارك وتعالى وانا ليل وانا نار فالله خير کی دعا بھی کرتے. تو آج جہان سے بڑے خوش تھے, یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہاں یہ کہتے ہیں کہ نکاح ہو یا نہ ہو لیکن بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو أُمَّةً وَسَطًا, امت معتدل اور متوازن بیلنسڈ امت. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ آپ لوگ بن جائیں شہداء امین انسانیت کے, تاکہ آپ لوگ بن جائیں گواہ انسانوں پر, تاکہ آپ لوگ بن جائیں معلم انسانوں کے, آپ لوگ بن جائیں معلم اور استاد انسان, اور تاکہ آپ لوگ بن جائیں نمونہ انسانیت کے لیے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے نمونہ استاد, اور آپ لوگوں کے لیے شاہد اور گواہ, اور آپ لوگوں کے لیے امین اور امانت دار. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور نہیں بنایا تھا ہم نے بیت المقدس, قبلہ بیت المقدس, اس بیت المقدس کو, کنتا علیہا جو آپ وما جعلنا القبلۃ التی کنتا علیہا, اور نہیں بنایا تھا ہم نے القبلۃ التی وہ قبلہ, کنت علیہا جو آپ نماز پڑھ رہے تھے اس کی جانب, وہ ہم نے کس لیے بنایا تھا؟ میں نے کل بتا دیا تھا کہ ایکچولی قبلہ تو اسلام کے لیے بیت اللہ ہی تھا, لیکن کیوں ہم نے آپ کو حکم دیا کہ بیت المقدس کو اتنے مہینے آپ نماز پڑھا کریں؟ کیوں؟ کئی حکمتیں, کئی حکمت. ایک حکمت یہ ہے کہ بیت المقدس کے قبلے میں یہود اور نصارہ کی ساتھ یکسانیت ہے, تو ان کی نفرتیں ذرا دبی رہیں گی اور مشرکین مکہ کے ساتھ آپ مقابلہ کر سکو گے. مشرکین مکہ کے ساتھ آپ مقابلہ کر, تو کر دیا مقابلہ. اچھا, اور یہ دبے رہے کہ چلو جو کچھ بھی ہے نماز تو ہمارے قبلے کی طرف پڑھ رہے ہیں, کچھ قدر مشترک تو ہے, کیا ہے کچھ قدر مشترک تو ہے, تو وہ دبے رہے. اب جب وہ خطرہ ٹل گیا تو اللہ کریم نے فرمایا ان کو بھی کک مار دو, ان کو بھی. اور یہ ہوتی ہے عقل مندی کی نشان کہ آدمی اپنے لیے ایک وقت میں کئی سارے محاذ نہیں کھول دیتا, ایک محاذ کو کھول دیتا ہے باقیوں کو بند رکھتا ہے, ان کے ساتھ تعلقات استوار رکھتا ہے, تو اس محاذ سے فارغ ہو جائے تو دوسرے محاذ کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی توجہ کو اور قوت کو تقسیم کرو گے تو نہ ادھر کے رہیں گے اور نہ ادھر کے رہیں گے, نہ اس کا تدارک کر سکو گے نہ اس کا تدارک کر سکو گے. تو اللہ نے حکم دے دیا بیت المقدس کی جانب نماز پڑھا کرو. یہود بھی اس طرف پڑھتے ہیں, نصارہ بھی اس طرف پڑھتے ہیں, کوئی مشترک چیز تو ہوگی آپ لوگوں کے درمیان, وہ دبے رہیں گے, وہ دبے رہیں گے, زیادہ کنسپریسیز نہیں کریں گے. اور مشرکین مکہ وہ ختم ہو جائیں گے جب ان کا مقابلہ کر چکے ہیں آپ, ابھی شروع کر دیں ان کا. ایک حکمت یہ تھی, ایک حکمت یہ تھی. دوسری حکمت, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا کہ انسانیت کی امامت اور ان کی سرداری یہ ہمارا استحقاق ہے, انسانیت کی سرداری یہ ہمارا استحقاق ہے. اور وہ سمجھتے تھے بیت المقدس کو مرکز انسانیت, بیت المقدس کو مرکز انسانیت. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مرکز انسانیت کو تبدیل کر کے میں ان کی امامت اور سرداری کو امت محمدی کو منتقل کرنا چاہتا ہوں, تاکہ ویزیبلی اور پریکٹیکلی ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ مرکز تبدیل ہو کے امامت بھی وہاں چلی گئی, کیپیٹل کو تبدیل کر دیا گیا. دنیا انسانیت کے لیے جو عاصمہ تھا کیپیٹل دارالخلافہ, دارالخلافہ وہ تبدیل کر دیا گیا, خلافہ انسانیت کا وہ تبدیل کر دیا گیا کہ امامت اور سرداری وہاں سے ہو کے امت محمدیہ کے پاس چلی آ گئی. یہ دوسری حکمت. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول, اور تیسری حکمت الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیہ, کہ ایکچوئل قبلہ تو آپ کا ہے بیت اللہ شریف, لیکن کیوں آپ کو حکم دیا گیا بیت المقدس کو نماز پڑھا کریں, تاکہ ان دا مین ٹائم نماز کے دوران میں آپ کو حکم دوں اور میں مشاہدہ کروں, میں مشاہدہ کروں کہ کون لوگ ہیں وہ جو بلا چوہ چرا اور وداؤٹ نوئنگ اینی حکمہ اینڈ اینی فلسفی پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں. کیونکہ دین نام ہے اس چیز کا کہ پیغمبر کا چہرہ ہے اس طرف تو ہمارا چہرہ بھی اس طرح, اب پیغمبر ٹرن کر گئے تو وداؤٹ نوئنگ اینی فلسفی اینڈ وداؤٹ نوئنگ اینی حکمہ بس ہم بھی ٹرن کر گئے کہ بھائی دین تو یہ ہے محمد کو دیکھا کریں, جس طرف مڑتے ہیں اس طرف مڑا کریں, جس طرح گھومتے ہیں اسی طرح گھوما کریں, جس طرح چہرہ پہراتے ہیں اسی طرح چہرہ گھمائیں, بس یہی ہے دین. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کو میں ٹریننگ سے گزار رہا ہوں, کس چیز سے؟ یہ ریفریشر کورس نہیں کروا رہا ہوں تاکہ ان کے ذہن میں بات آ جائے کہ دین کس چیز کا نام ہے. اور دیکھیے یہ ایک جگہ نہیں, کئی جگہوں پر سورہ حدیبیہ, فیکٹ آف حدیبیہ تو مشہور صلح ہے, آپ سارے لوگوں کو پتا ہے صلح حدیبیہ کیا ہوا تھا, صلح کی تھی لیکن شرائط جو تھے وہ ناقابل تسلیم تھے, کچھ شرائط ایسے تھے جو مسلمانوں کے لیے ناقابل, سوائے حضرت ابوبکر کے 1400 صحابہ میں کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کوئی بھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تو تلوار نکال گئے کہ اللہ کے پیغمبر یہ ہمیں بزدل بنانا چاہتے ہیں, بس حکم دے ہم جھگڑا کرتے ہیں, نہیں کرتے صلح نہیں کرتے, وہ تو بس تلوار بے نیام تھے, وہ تو بات دوسری بات پر بس فوراً تلوار نکالتے کہ نہیں جی ہم لڑتے ہیں, یہ ہمیں بزدلی کا درد دے رہے ہیں. اور یہ اس دور کی بات ہے کہ 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فتنوں کی سرکوبی کی تھی, اور اس کا نام سن کے وہاں کے سروں پہ بھی لرزہ برپا ہوتا تھا, خسرو پرویز پہ بھی لرزہ برپا ہوتا تھا محمد کا نام سن کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کا تو بیڑا غرق کر دیا تھا اہل مکہ کا اور عربین پینسلا کے مشرقین کا, ان پہ تو چکے چھڑا دیے تھے, لیکن ایسی حالت میں ناقابل تسلیم شرط کو تسلیم کرنا یہ بڑا زور دے دیتا ہے. آدمی کمزور ہو تو سب کچھ مان لیتا ہے, آدمی کمزور ہو لیکن جب طاقتور ہو تو کچھ نہیں مانتا. ہمارا ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے, چلے ضرور ہو وہ پغرے کے لارے کہیں, ضرور ہو وہ پغرے کے لارے کہیں دغرہ پسر کیجیے, کہ جن کے پاس طاقت ہوتی ان کا پانی وہ پہاڑ کے اوپر بھی چڑھ جاتا ہے, صحیح, جن کے پاس قوت ہے تو ان کے پانی کہاں چڑھ جاتا ہے, وہ پہاڑ کے اوپر, اور ہمارا والا پانی وہ زمین پہ بھی نہیں بیٹھے, یہ بھی سمجھ جاتا ہے, صحیح ہے نا. تو جب آدمی طاقتور ہو تو وہ اپنی بات کو منوا لیتا ہے. ایسے حالت میں جو شرائط آپ کے سامنے پیش کیے گئے, ایک شرط تو یہ تھا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, یہ کوئی شرط نہیں. میں یہاں مسجد آؤں اور ہلمندی مجھے کہیں کہ آپ نماز کے لیے نہیں آئیں گے, یہ ناقابل تسلیم شرط ہے, یہ ہاں ناقابل تسلیم شرط ہے. زور بھی ہو میرا اور میں اور میرا زور بھی ہو, ہلمندی مجھ سے ڈرتا بھی ہو اور پھر بھی میں مانوں گا آج, بس ٹھیک ہے نہیں آؤں گا جی, ہاں یہ کمال, یہ نہیں آؤں گا جی. اس کے پیچھے کچھ حکمت ہوگی کہ کیوں میں مان رہا ہوں, یا تو یہ کہ میں خون خرابہ کرنا نہیں چاہتا, ادر وائز ابھی میں ہلمندی کو ایک تھپڑ مار دیتا ہوں اور پورا خون خرابہ ہو جائے گا, مسجد بند ہو جائے گی, مسجد بند, کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. حالانکہ میرا زور بھی ہے, میں آ سکتا ہوں نماز پڑھنے, ہلمندی کو راستے سے ہٹا سکتا ہوں, لیکن شور شرابے کے پس منظر میں 911 کو کوئی فون کرے گا, وہ دو بار پتہ نہیں کسی بچے نے ٹیلی فون کیا ہے, دو تین بار, اور پولیس والے آ جاتے ہیں مجھ سے پوچھ لیتے ہیں 911 سے آئے ہیں یہاں اسلامک سینٹر میں کیا ہو رہا ہے, انہوں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا, انہوں نے کہا فون آیا اس دن جب یہاں لوگ جمع تھے تو اس رات بھی آئے پولیس والے, اور ہم نے تو ایس پی کو اطلاع دے دی کہ بھائی کوئی بچہ کر رہا ہوگا, ہمارے ہاں کوئی ایسے یعنی نامناسب حالات نہیں کہ 911 کی ضرورت پڑ رہی ہے, پتہ نہیں کو, انہوں نے کہا کہ یہ دو بار ہو گئے تو یہ اچھی بات نہیں, ایک بار تو یہ کام کر رہا تھا اور پولیس والے آ گئے, اس سے کہا کہ 911 کو فون آ گیا ہے, کیا ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا میں صفائی کر رہا ہوں, تو کچھ بھی نہیں یہی ہو رہا, یہ ہو رہا ہے کہ میں صفائی کر رہا ہوں, پتہ نہیں کون کر رہا ہے, ہمارے بچے یہاں بڑے گئے اللہ رحم فرمائے, ہمارے بچے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہیں, یہ اس کی ڈیولپمنٹ امریکہ میں آ جائے, اچھا تو ایک شرط یہ, دوسرا شرط یہ کہ آئندہ سال آپ آئیں گے اسی عمرہ کے قضاء کے لیے, لیکن آپ اپنے ساتھ اسلحہ نہیں لائیں گے, اور جب معمولی استعمال کا اسلحہ ہوگا وہ بھی نیاموں کا اندر ہوگا, کلا اسلحہ اسی کی نمائش نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی کر جائیں گے یہ بھی کر جائیں گے. تیسری شرط اس نے رکھ دی کہ یہ معاہدہ 10 سال کے لیے کارآمد ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے. چوتھی شرط یہ رکھی کہ ہم اور آپ تو پابند ہوں گے لیکن آپ کے اور ہمارے جو الائز ہیں اتحادی ہیں وہ اتحادی بھی اس کے پابند ہوں گے. اگر کسی کے اتحادی نے بھی اس کو توڑا تو اسے سزا بھگتنی ہوگی. حضور علیہ السلام نے حالانکہ اتحادی پر آدمی کا زور اور بس نہیں چلتا لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا 1.5 سال سے ہو کے ٹھیک ہے. جو اس سے علاوہ جو شرط رکھی وہ بالکل ناقابل تسلیم, اور وہ یہ کہ ہمارا کوئی آدمی باغ کے مدینہ آ جائے یا آپ کے پاس آ جائے آپ نے واپس کرنا ہوگا, نہیں رکھو گے اپنے پاس. لیکن آپ کا کوئی اگر یہاں ہمارے ہاں سیاسی پناہ کی درخواست کر گیا ہم نہیں واپس کریں گے. صحیح ہے. یہی وہ چیز تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکھیں لکھیں لکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں لکھے گی, ہم جنگ کرتے ہیں, جنگ کر دیے ہمیں بزدل بنا رہے ہیں. اور 1400 صحابہ سارے نے کہہ دیا جی ہم نہیں کرتے معاہدے. صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ وہ تو حضور کے یار تھے, اس نے کہا حضور جو کچھ کہتے ہیں اور کرتے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک کرتے ہیں. حکمت بھی اسی میں, حکمت بھی اسی میں. اور صحابہ اس معاہدے سے اتنے آزردہ ہو گئے کہ ساروں کے اوسان اس طرح خواص نے یہ کیا ہم کر گئے. حکمت اللہ ہی جانتا ہے, رسول پاک ہی جانتا ہے, ہمارے سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آ رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا, چونکہ حالت حرام میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ بھائی اپنے جو آپ کے جانور ہیں ان جانوروں کو ذبح کر دیں, جانوروں کو ذبح کر دیں مقام الاحصار میں, کہ اگر آگے بھجوانے کا کوئی انتظام نہیں تو آپ یہاں, کیونکہ جانور تو ساتھ لے آئے تھے قربانی کے لیے, کہ یہاں ذبح کر دیں. تو صحابہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے بھائی, پیغمبر کا ایک حکم صحابہ سر کٹواتے تھے. اتنے اعصاب نے جواب دے دیا تھا کہ ان کے ذہن میں بات ہی نہیں آ رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آزردہ ہو گئے, اپنے ٹینٹ میں اندر داخل ہو گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہماری والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی, وہ تشریف فرماتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ام سلمہ عجیب مسئلہ, یہی صحابہ تھے میں حکم دے رہے, وہ سر کٹوا تھا. میں نے کہا بھائی حیوانوں کا سر کٹوائیں اس کے لیے ٹس سے مس نہیں ہو رہے. دیکھیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب تجویز تھی. ام سلمہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ اپنا دمبا ذبح کروا دیں اور اپنے بال تراشیں اور ان کے سامنے چکر لگائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھرا اٹھایا اور اپنا دمبا ذبح کروا دیا اور اپنے بال تراشے اور پھر ٹینٹ سے جو باہر نکلے اور صحابہ نے دیکھ لیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کپڑے تبدیل کر چکے احرام نکالیے, تو تمام صحابہ دوڑ پڑے اور انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر اور سر تراش دیا اور کپڑے پہن لیے. اور صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت یہ جو تاخیر ہم سے ہو گئی اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں اور اللہ سے معافی کے خواستگار ہیں, کیونکہ ہمارے آثار جواب دے چکے ہیں. صحیح. اور فرمایا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں. تو اللہ کریم نے اس چیز کو جو بظاہر شکست ہی شکست تسلیم کرنا تھا لیکن اللہ نے اسے فتح مبین سے تعبیر کر دیا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, کہ میرے نبی میں نے آپ کو فتح مبین دے دیا. تو فتح مبین کسی لیڈر کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فالوور سے کہہ دے آگے چلیں تو آگے چلے جاتے ہیں. اور جب انہیں کہنے کہ ایز یو ور, وہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو جو ہمارے یعنی بے تعلیم قسم کے فوجی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اجور, کیا کہتے ہیں ایز یو ور, تو اجور جب اجور کہہ دیتے ہیں تو فوراً پیچھے آ جاتے ہیں, اجور تو اجور والے پیچھے آ جاتے ہیں. تو اللہ کریم نے اسے فتح مبین کہہ دیا کہ یہ آپ کے لیے فتح مبین ہے کہ آپ کے فالوور آپ کے کہنے پر آگے اور آپ کے کہنے پر پیچھے مڑتے ہیں, وہ اپنے عقل کو اپلائی نہیں کرتے. اور یہ ہے دین کہ پیغمبر کے مقابلے میں مائنڈ کو اپلائی نہیں کرتے. پیغمبر نے کہا آگے تو آگے اور پیغمبر نے کہا پیچھے. تو اللہ کریم نے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا, اور نہیں بنایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس کی جانب آپ نماز پڑھ رہے تھے, یعنی بیت المقدس. وہ قبلہ بطور قبلہ میں نے نہیں بنایا تھا. اس کے پیچھے حکمت کار فرماتی, ایک حکمت نہ کئی ساری حکمتیں. ایک حکمت یہ تو یہ کہ یہود و نصارہ کے ساتھ آپ کی نفرتیں نسبتاً کم ہو تاکہ آپ مشرکین کی سرکوبی کر سکے, تاکہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ محاذ نہ کھلے. بس ایک ہی محاذ کو کھلا رکھے باقی کو بند رکھے. تو یہود کا محاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بند رکھا, نصارہ والا محاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بند رکھا, صرف مشرکین والے محاذ کو کھلا چھوڑ دیا کہ ڈائٹیز اور آئیڈلز کا کوئی تصور نہیں میرے دین میں. ڈائٹیز کا اور آئیڈلز کا کوئی تصور نہیں, معبودین اور اسنام کا کوئی تصور نہیں, مورتیوں کا کوئی تصور نہیں میرے دین میں. تو جب ان کی مکمل سرکوبی کی تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ اب یہ محاذ کھول دیں, قبلہ ہی تبدیل کر دیں قبلہ. تو ایک حکمت تو یہ تھی کہ بیت وقت سارے محاذ نہ کھلیں, ایک. اور دوسری حکمت یہ کہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا, اور نہیں بنایا تھا ہم نے وہ قبلہ جس کی جانب آپ نماز پڑھ رہے تھے اور جس کی جانب آپ تھے نماز پڑھنے کے لیے. یہ قبلہ فاریور نہیں تھا, یہ ایورلاسٹنگ قبلہ نہیں تھا, یہ ابدی اور دائمی قبلہ نہیں تھا. اس میں کچھ حکمت تھی, اس میں کچھ حکمت تھی کہ کچھ مدت آپ اس جانب نماز پڑھیں اور یکایک اللہ حکم دے دے گا کہ اس قبلے کو میں نے تبدیل کر دیا تاکہ ویزیبلی اور مشاہ معصومان تو عارف. ان کو منع کرو یار, بچے شور دیا رہا. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا, اور نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ کنت علیہا جس کی جانب آپ دے. اس کی ایک حکمت وہ یہ کہ یہود و نصارہ والا محاذ وہ بند رہے, دوسری حکمت وہ یہ کہ ویزیبلی اور مشاہداتی طور پر قبلے کو تبدیل کرا کے یہود و نصارہ کو احساس ہو جائے کہ ہماری سرداری چلی گئی محمد کے امت کے پاس, مرکز انسانیت تبدیل ہو کے محمد کے امت کے پاس چلی گئی, امامت اور سرداری یہ محمد کے امت کے پاس چلی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری حکمت. اور تیسری حکمت وہ قرآن کریم نے ایکسپریس کر دیا ہے کہ الا لنعلم من يتبع الرسول, مگر اس لیے میں نے بنا دیا تھا بیت المقدس کو قبلہ تاکہ تحویل قبلہ کا حکم آئے اور ہم مشاہدہ کریں کہ کون اتباع کرتا ہے محمد الرسول اللہ کا بلا چوں و چرا, بلا چوں و چرا کون رہنمائی کرتا ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی تھے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی کے گھر میں مہمان تھے جہاں نماز پڑھ رہے تھے, جہاں پہ اب مسجد قبلتین ہیں, مسجد قبلتین جو آپ کو بتا دیا, تو یہ مسجد قبلتین کے قریب حضرت سلمہ کا گھر تھا. حضور علیہ السلام اس کے ہاں مہمان تھے 10 صحابہ کے ساتھ. وہاں پہ زور کی نماز میں جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے تو اللہ نے حکم دے دیا کہ پولی وجہ کا فطر المسجد الحرام, منہ موڑے بالکل اباؤٹ 90 degrees واپس. تو 90 degrees نبی کریم بھی واپس اور صحابہ بھی 10 کے 10 آپ کے پیچھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو سنا دیا, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعید بن زید فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ, العشرہ المبشرۃ فی الجنہ. صحیح. اب مدینہ والے انہیں تحویل قبلہ کا حکم کب معلوم ہوا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں وہاں بیت اللہ کی طرف نماز کر کے پڑھنے لگے. صحابہ نے نہیں پوچھا کیا ہوا, بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ اس طرف کر دیا تو انہوں نے بھی اس طرف کر دیا, بس پیچھے کھڑے ہو گئے, پیچھے کھڑے. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ دوسرے دن صبح کی نماز میں صحرا میں ایک قبیلہ رہتا تھا بنو سلمہ, قبیلہ کا نام تھا بنو سلمہ, وہ صبح کی نماز اپنے امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے تو کوئی مدینے والا دوڑ کے ان کے پاس چلا گیا, انہوں نے ایک رکعت پڑھ لی تھی بیت المقدس کی طرف, انہوں نے ایک رکعت پڑھ لی تھی اور اس صحابی نے انہیں نماز کے دوران بتا دیا ان القبلۃ قد حولت الی الکعبہ, یہ قبلہ تبدیل کیا گیا ہے بیت اللہ کی طرف, تو وہ لوگ نماز ہی کے دوران ٹھان کر گئے. دیکھیے یہ صحابہ کا ایمان, یہ صحابی نے اطلاع دی کہ بھائی قبلہ تبدیل ہو گیا ہے بیت اللہ کی طرف, تو انہوں نے وہ اپنی 50% بقیہ نماز کو اس طرف تکمیل نہیں کیا, بس فورا انہوں نے بھی ٹھان کر دیا تبدیل. تو اللہ کریم فرماتے ہیں لا لنعلم من يتبع الرسول, یہ آپ کے لیے ریفریشر کورس تھا کہ پیغمبر کی اتباع کون کر رہے ہیں. الا لنعلم دوسرا سال جو نبوت نہ ہجرت کا دوسرا سال ہجرت نہیں 16 مہینے ہو گئے تھے. الا لنعلم من يتبع الرسول, الا لنعلم مگر اس لیے کہ ہمیں مشاہدہ ہو جائے من يتبع الرسول کہ کون اتباع کرتا ہے محمد رسول اللہ کا, ممن ان لوگوں میں سے انقلب على عقبی جو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں یعنی اباؤٹ ٹرن کرتے ہیں. کہ کل میں نے نقشہ بتا دیا تھا, نقشہ تو ہے آپ کے پاس, یہ ہے بالکل 90 degrees تھا یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بنے کی, یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہوئے شمال کی طرف اور حکم دے دیا تو بالکل الٹے پاؤں پھر گئے. مم ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله, اور یہ تحویل قبلہ اور تحقیق یہ تحویل قبلہ یا کعبے کا قبلے کا تبدیل ہونا لکبیرتن بہت باری تھا, بہت باری تھا, کیونکہ جو رواج قلب و دماغ میں جگہ پکڑ لیتی ہے اگر وہ دین کے خلاف بھی ہو تو مولوی بھی اس کے خلاف کچھ بول کے بڑی احتیاط کرتا ہے آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے. آیت الکرسی بڑی حکمت سے بات کرتا ہے کیونکہ رواج آسانی سے لوگوں کے ذہن سے نہیں چلی جاتی, رواج آسانی سے تبدیل نہیں ہوتی, کیونکہ رواج تو جنریشن ٹو جنریشن چلی آ رہی ہے. تو اگر مولوی کہہ دے تو کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد نہیں جانتے تھے, بس یہ مولوی صاحب جانتے ہیں, مولوی صاحب جانتے. بھائی آپ کے آبا و اجداد یہ اگر یہ رواج کتاب اللہ اور سنت رسول سے اخذ کر چکے تو دیٹ از اوکے, اور اگر وہ اپنے سے کچھ بنا چکے تو دیٹ از ناٹ اوکے, کیونکہ شریعہ میں تو آبا و اجداد کی اہمیت نہیں ہے, قرآن سنت کی اہمیت ہے. کس چیز کی اہمیت ہے؟ لیکن حکمت عملی سے کام لینا چاہیے. وہ ایک مولوی صاحب دورہ حدیث پڑھ کے فارغ ہو چکے تھے, اس کے استاد نے اسے کہہ دیا کہ ایک سال اب آپ یہاں ریفریشر کورس کے لیے, کہ حکمت دعوت سمجھے, حکمت تاکہ لوگوں کو کس طرح آپ, کیونکہ آپ کو فتنوں سے اور بدعات سے اور رواج سے اور گندے رسوم سے اور اس قسم کے کسٹمز اور یوزیج سے واسطہ ہوگا تو مار کا ہو گئے, تو یہاں حکمت سیکھ. اس نے کہا حکمت بس میں نے سیکھ لیا, قرآن پڑھ لیا اور فقہ پڑھ لیا اور اصولی فقہ پڑھ لیا اور عروض و قوافی پڑھ دیے, معانی بیان اور بدی پڑھ لیے ہیں, اور صرف و نحو پڑھ دیے ہیں, اور ادب اور لٹریچر پڑھ لیا ہے, اور اصولی تفسیر پڑھ لیے, اصول حدیث پڑھ لیے, اصولی فقہ پڑھ لیے, سب کچھ پڑھ لیا, اب ضرورت کس چیز کی؟ حکمت. اس نے کہا حکمت کچھ اور چیز ہے جو پریکٹس سے آدمی سیکھ جاتا ہے. کیسے؟ پریکٹس سے. اس نے کہا نہیں جی بس آپ دعا کریں. مولوی صاحب نے دعا کر دی کہ اللہ آپ کا بھلا کر دے. چلے وہ چلا آیا. اب جس گاؤں میں وہ امام ہو گیا اسی گاؤں میں اس مسجد میں ایک پیر صاحب بھی تشریف فرما دی. اب پیر صاحب اس کی گائے بھی مسجد میں وہاں بندی ہوئی تھی. اب گائے کا گوبر اور پیشاب اور سب مسجد ہی میں. تو مولوی صاحب نے نماز کے بعد کہہ دیا کہ یہ گمراہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے, یہ جو پیر کے نام پر شیطان یہاں بیٹھا ہوا ہے اس شیطان کا تو جنازہ نکالے. دیکھیے اللہ کے گھر میں اس نے گائے باندھی ہوئی ہے. اب لوگوں کے ذہن میں تو پیر کی بہت بڑی عظمت تھی, پیر کی ہاں بہت بڑی عظمت تھی کہ اللہ بھی اس سے پوچھا کرتا ہے جب کوئی کام کرتا ہے, پیر صاحب سے پوچھا کرتا ہے جی. اب لوگ اس پہ چھڑ دوڑے, ان کو اتنا مارا کہ مولوی صاحب کا بدن لہو لہاں ہو گیا. واپس دوڑ کے مولوی صاحب کے ہاں پہنچ گیا کہ مولوی صاحب عجیب مصیبت ہے, اللہ کی بات کرتے ہیں لوگ مارتے رہتے ہیں. اس نے کہا بے وقوف میں نے تو کہہ دیا تھا کہ حکمت سیکھے پھر چلے جائیں, حکمت سیکھے پھر چلے جائیں. اس نے کہا جی چلو پھیرتے ہیں. دو سال گزارے مولوی صاحب کے پاس حکمت سیکھنے کے لیے. دو سال بعد پھر وہاں آئے, پھر وہاں اور لوگوں نے بھی سوچا کہ اب مولوی صاحب کے ہوش ٹھکانے لگ گئے ہیں. تو مولوی صاحب نے تقریر شروع کر دیا ممبر پہ بیٹھ اور تقریر شروع کی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں پیران کرام اور بزرگان اور مشائخ اعظام یہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں, اور اتنے قریب ہو جاتے ہیں اپنے ریاضات سے اور اپنے وظائف سے اور اپنے اوراد سے اور اللہ اللہ کرتے ہوئے کہ ان کا بدن یہ اللہ کے رحمتوں کا محبت بن جاتا ہے, اور ان کے داڑیوں اور سروں کے بالوں سے اللہ کے فرشتے لٹکتے رہتے ہیں. ہمارے پیر صاحب مبارک جو ہیں دامت زندہ صحیح ہے, اور ہمارے پیر صاحب مبارک جو ہیں اس کی داڑھی مبارک کو دیکھیے, مجھے تو اپنی روحانی نظروں سے پرشتے لٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اس کے مبارک داڑھی کا ایک بال اگر کسی کے پاس ہو تو مشکلات اس کے قریب نہیں آ ٹپکیں گے. تو فوراً بسم اللہ کر کے پیر صاحب کے داڑھی سے اس نے ایک بال کھینچ لیا. صحیح, اب ایک بال کھینچ لیا اور لوگوں نے دیکھ لیا تو لوگوں نے پیر صاحب پہ یلغار کر دیا بالوں پر, پتا نہیں پھر ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. اچھا اب پیر صاحب کا بیڑا غرق کر دیا, بدن پہ ایک بار نہیں چھوڑا, اور پیر صاحب بھی رخصت ہو گیا اور مولوی صاحب مسجد سے چلا گیا, اور مولوی صاحب اپنے استاد کو اطلاع دے رہی کہ پیر سے لوگوں کو نجات مل گئی. اس نے کہا میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ حکمت عملی سیکھیں, حکمت عملی سے کام چلائیں کہ مصیبت بھی ختم ہو جائے اور مصیبت آپ کے اوپر نہ پڑے اسی کے اوپر پڑے. صحیح, اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً, اور یہ تحویل قبلہ لَكَبِيرَةً بہت باری تھا, إِلَّا عَلَى الَّذِينَ مگر ان لوگوں کے لیے نہیں, حد اللہ جنہیں اللہ نے گائیڈ کیا ہوا ہے جسے اللہ نے ہدایت دی تھی. اب دیکھیے ایک تحویل قبلہ کے متعلق کہہ دیا, اور آپ بیت پر جائے آیت نمبر 45, آیت نمبر 45, جلدی جلدی جلدی ہاں نکالا, واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. واستعينوا, اللہ سے اعانت اور سپورٹ مانگیے, ہیلپ مانگیے, بالصبر صبر کے ذریعے, والصلاة اور نماز کے ذریعے, وإنها لكبيرة, یہ نماز یا یہ صبر اور نماز دونوں والی خصلتیں, یہ دونوں لکبیرۃ یہ بڑے باری ہیں لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے باری نہیں. اب وہاں کہہ دیا کہ استقامت ایک باری خصلت ہے, استقامت اپنانا, مصیبت پہ صبر کرنا, غصے کو جذب کرنا, روزے رکھنا, صبر کے بہت سارے شعبے ہیں, نماز پڑھنا, لکبیرت ان، یہ بڑا بھاری کام ہے، الا علی الخاشعین، لیکن جن کے قلب و دماغ میں اللہ کی خشوع ہے انہی کے لیے باری نہیں. اور یہاں فرمایا کہ تحویل قبلہ یہ باری ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے گائیڈ کیا ہوا، کیونکہ وہ گائیڈنس کا مفہوم سمجھ چکے ہیں کہ رہنمائی کا معنی یہی ہے کہ اللہ جو راستہ بتائے تو وہی حق ہے. ہم سمتوں کی بات نہ کریں کہ مشرق کی جانب منہ کرنا یا مغرب کی جانب منہ کرنا ہے. اللہ کریم کہتا ہے کہ مغرب کی جانب منہ کریں تو دیٹ از رہنمائی، اور جب وہ کہتا ہے مشرق کی طرف منہ کرے تو دیٹ از رہنمائی. ہمارا کیا تعلق ہے مغرب و مشرق سے؟ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ، اور تاکید یہ ہے بہت باری، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ مگر ان لوگوں کے لیے نہیں، هَدَى اللَّهُ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ، یہ دوسرے شبہ کا جواب کہ ان لوگوں نے کہہ دیا، ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ارے بھائی یہ پیغمبر تو عزم کر چکا ہے کہ آپ کے عبادات کو ضائع کریں، آپ کے کل کلا تک تو آپ سے کہہ رہا تھا بیت المقدس کی جانب منہ کریں، آج آپ کو پیرا دیا، یہ آج والی بات اس کی ٹھیک ہے یا کل والی ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے جو آدمی سازش ہوتا ہے وہ باتیں اس طرح اس انداز سے پیش کرتا ہے، الٹا پھرتا ہے کہ یہ کل والی بات اس کی ٹھیک تھی یا آج والی، اگر کل والی ٹھیک تھی تو آج کی نماز ضائع ہو گئی، اور اگر آج والی ٹھیک ہے تو کل والی نمازیں ضائع ہو گئی. یہ آپ اتنی مدت جو بیت المقدس کی جانب نمازیں پڑھ رہے تھے، ہاں تو نمازیں ضائع ہو، اور نمازیں ضائع ہو گئی تو ایمان ہی ضائع ہو گیا، نمازیں ضائع ہو گئی تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزِيغَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، لِيُزِيغَ إِيمَانَكُمْ کہ ضائع کریں آپ کے ایمان کو، اِنَّ اللَّهَ تَعْقِيقَ اللَّهَ تَعْلَىٰ بِالنَّاسِ، انسانوں کے اوپر لَرَؤُوفٌ مہربانی کرنے والے ہیں، رحیم اور رحم کرنے والے ہیں. اس کا وہ حکم کہ بیت المقدس کی جانب حکم کریں تو آپ کو دو طبقوں کی دشمنی سے نجات دلائی تھی، یہودیوں اور عیسائیوں سے دشمنی کا راستہ مسدود کر دیا تھا، اور آج کا حکم جو دے دیا تو مشرکین کی سرکوبی کے بعد آپ اس محاذ کے لیے فارغ ہیں، اسے نمٹ سکتے ہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، کہ میں پہلے ہی دن سے کہہ دیتا کہ بیت اللہ کی جانب منہ کریں، لیکن مشرکین بھی مخالف، یہود بھی مخالف، نصارا بھی مخالف، تو تین محاذ کرے رہیں گے. تو میں نے کہا نہیں، بیت المقدس کی جانب منہ کریں تو ان کے ساتھ تو قدر مشترک ہوگا، یہ سازشیں نہیں کریں گے، صرف مشرکین کے ساتھ نمٹنا ہوگا. یہ ہے میری مہربانی اور یہ ہے میری رحمت. سمجھ میں بات آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان اللہ بالناس، تاکید اللہ تعالیٰ بالناس، انسانوں پر لرؤوف مہربانی کرنے والے ہیں، رحیم اور رحم کرنے والے ہیں. قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اب میں نے کہہ دیا تھا ابتدائی تقریر تحویل قبلہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں دو تصورات تھے، ایک تصور یہ کہ تحویل قبلہ کا حکم آ جائے، تحویل قبلہ کا حکم، because that was an expected one as Allah سبحانہ وتعالی said in آیت نمبر 140، which one that was، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ 141. کل میں نے منشن کر دیا تھا اور آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا تھا، کدھر ہے 141 142 142 142 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں اللہ نے ذہن میں بنگ ڈال دی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کہ اللہ کے لیے مشرق و مغرب. وہاں عام لوگوں کے ذہن میں بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ اللہ کس لیے کہہ رہا ہے، یہ وہاں پہ وہ لینڈ لیورنگ کر رہا تھا کہ بعد میں میں نے اس میں گراس لگانی ہے، بعد میں میں نے کوئی اہم حکم دے دینا ہے، تو وہاں کہہ دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جہاں جس طرف بھی آپ منہ موڑیں گے تو اسی طرف اللہ کا منہ ہے اور اللہ کا چہرہ ہے. صحیح، وہاں بنگ ڈال دیا، ایک جنرل آئیڈیا دے دیا، ایک جنرل آئیڈیا دے دیا، اور پھر پیچھے کہہ دیا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، اب میں حکم دینے والا ہوں، بے وقوف لوگ، بے وقوف لوگ، وہ کاز اور ریزن کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، مَا وَاللَّهُ کہ کون سی کاز کی اور کیا ریزن کی کہ ان کا قبلہ تبدیل ہو گیا. تو اللہ کریم نے یہاں وہ بنگ والی بات پھر ریپیٹ کر دی کہ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ والمغرب، ان کے ساتھ آپ آرگومنٹس نہ کریں، انہیں کہہ دے کہ بھائی ہمیں سمتوں سے کیا تعلق اور سائیڈ اور جہات اور اطراف سے کیا تعلق، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، وہ اللہ جس جانب چاہے ہم اس طرف منہ موڑیں گے. بات ذہن میں آ رہی؟ صحیح نہیں آ رہی؟ بات ذہن میں آ رہی؟ اچھا، اب یہاں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آیت 115 والی نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم آئے گا کہ آپ ٹرن کریں, بیت اللہ کی طرف ٹرن کریں. لیکن ایک تصور آپ کا یہ تھا کہ کچھ اور مہینوں کے لیے یہ بیت المقدس اگر اس طرح قبلہ رہے تو شاید یہود نصارہ قریب آ کے میری دعوت کو قبول کر لیں گے. یہود نصارہ یہ قدر مشترک ان کے ساتھ رہے, قبلے والا قدر مشترک ان کے ساتھ رہے تو شاید یہ قریب آ کر میری بات کو سنیں اور قبول کریں. تو تصور یہ تھا کہ کچھ دنوں کے لیے تحویل قبلہ والا حکم وہ نہ آئے, وہ نہ آئے. اور دوسرا تصور یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قبلہ تبدیل ہونا ہے تو بیت اللہ کے ساتھ نبی کریم کی دو عقیدتیں تھیں. ایک تو یہ کہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا قبلہ تھا, حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا قبلہ تھا. اور دوسرا یہ کہ اس اعتراض کے زبردست جواب تھا کہ یہود و نصارہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دین کے مخالف ہیں اور نماز ہمارے قبلے کی جانب پڑھتے ہیں. جو خالف دین نا وہ یتبع قبلتنا, ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دین آپ کا غلط ہے. اگر ہمارا دین غلط ہے تو قبلہ بھی غلط ہے, اس طرح منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ صحیح. اور مشرکین کہتے تھے کہ یتبع ملت ابراہیم ویخالف قبلته, کہتے ہیں کہ میری ملت ابراہیم والی ملت ہے اور اس کے بنائے ہوئے گھر کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے. یہ مخالفین جو ہوتے ہیں مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں, ان کا ایک اعتراض ان کا دوسرا اعتراض. تو ایک باعث تو یہ کہ ابراہیم کا بنایا ہوا گھر اور مشرکین کے اعتراض کو دفع کرنا, اور دوسرا یہود نصارہ کے اعتراض کو دفع کرنا. یہودوں تو یہ دو چیزیں تھیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راغب کر چکی تھی کہ بیت اللہ قبلہ بن جائے تو یہ اچھی بات ہوگی, بیت اللہ قبلہ بن جائے ہاں تو یہ اچھی بات ہوگی. اور حضور کے ذہن میں یہ تھا کہ یہود و نصارہ یہ ماننے والے ہیں نہیں, تو جب نہیں ماننے والے تو ان سے 100% ہماری سملرٹی ختم ہونی چاہیے, کہ کوئی انٹرفیئر انٹرفیئر کونسل نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ, میری سملرٹی 100% ختم ہونی چاہیے. کہ مسلمان بالکل زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال, یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف, کہ بھائی کلیئر, یا اس طرف 100% آپ ڈسٹنک ہونے چاہیے. تعلقات اور چیز ہے کہ ہم ان کو کس طرح ٹریٹ کریں گے, دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن اگر ہماری تشخص اور ہماری آئیڈینٹی ہم کو جائے تو دین ویئر از اسلام؟ اف آئی ایم جسٹ لائک اے کرسچین, اف آئی ایم جسٹ لائک اے جیوش, ویئر از اسلام اینڈ ویئر از مسلم؟ ہاؤ اے پرسن ول نو دیٹ ہی از اے مسلم؟ جبکہ مسلم کی اپنی آئیڈینٹی ہونی چاہیے, اس کی اپنی شناخت ہونی چاہیے, ویزیبل ڈسٹنگوش مارک ہونی چاہیے. بڑی نو چھوٹی چھوٹی داڑھی تو نہیں, ہاں چھوٹی چھوٹی داڑھی تو ہو گئی. السلام علیکم. تب دونوں تصورات کے حوالے سے آیت کی تفسیر کہ قد نرا تقلب وجہکا, تاکہ نرا تقلب وجہکا, ہم دیکھتے ہیں تقلب وجہکا, تقلب تقلب نہیں اوپر تک, نہیں یہ چہرے کو تبدیل کرنا. قد نرا تقلب وجہکا, ہم آپ کے, ہم پشتوں میں کہتے ہیں مخ اڑول, منہ پیرنا, منہ کیا کہیں گے اردو میں؟ قد نرا تقلب وجہکا, قد نرا تاکیک, ہم دیکھتے ہیں تقلب وجہکا, تقلب وجہکا, منہ پھیرنا آسمان کی طرف, آپ کا منہ موڑنا, منہ اٹھا کے دیکھنا, یہ صحیح رہے گا. منہ پھیرنا دیٹ از سم تھنگ ایلس, منہ موڑنا بھی نہیں ہوگا, منہ اٹھا کے دیکھنا, یہ صحیح رہے گا. کہ قد نرا تقلب وجہکا, تاکہ قد نرا, ہم دیکھتے ہیں تقلب وجہکا, منہ اٹھا کے دیکھنا آپ کا, فی السمائے, آسمان کی طرف. اب آسمان کی طرف آپ کس لیے دیکھ رہے ہیں؟ اگر پہلے والا تصور ہے تو آپ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حکم آئے نا, کہ وہ حکم آئے نا, اس خطرے سے اوپر دیکھتے ہیں کہ جبریل کہیں فضاؤں میں نظر تو نہیں آ رہا, اس کا فلائٹ تو نہیں آ رہا, جبریل کا فلائٹ وہ کہیں ٹیک آف تو نہیں کر چکا, آپ اس لیے اوپر دیکھتے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہی قیامت آمد ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف دیکھتے ہیں کہ کہاں پہنچ گئے, کہاں پہنچ گئے, اس نے ٹیک آف تو کیا ہے, ٹیک آف. اور کبھی کبھار آدمی ویسے دیکھتا ہے کہ ٹیک آف تو نہیں کیا ابھی تک, ہاں ابھی تک ٹیک آف تو نہیں کیا, پہلے تصور پر. اور دوسرے تصور پر کہ قد نرا, ہم دیکھتے ہیں تقلب وجہکا, منہ اٹھا کے دیکھنا آپ کا, فی السمائے, آسمان میں, ہاں کہ وہی آ جائے اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو. فلن ولی انکا لہذا ہم پھرا دیں گے, گما دیں گے, فلن ولی انکا, ہم گما دیں گے آپ کو, قبلتن, اس قبلے کی طرف, ترضاہا, جسے آپ پسند کرتے ہیں, اس قبلے کی طرف آپ کا منہ مڑا دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. اچھا تو یہ حکم ہے کہ فولی وجہکا شطر المسجد الحرام، آپ موڑ دیجئے منہ اپنے کو شطر المسجد الحرام، جانب مسجد حرام کے آپ منہ موڑیے مسجد حرام کی جانب، فولی وجہکا منہ موڑیے مسجد حرام کی جانب. اب شطر کا لفظ ہے، تو شطر کا لفظ یہ لغت عربی میں لفظ مشترک ہے، اس کا معنی آتا ہے نصف، اس کا معنی آتا ہے جزء جزء، اور اس کا معنی آتا ہے طرف. شطر کے تین معنی ہوتے ہیں لغت عربی میں. تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ اپنے منہ موڑ لیجئے شطر المسجد مسجد حرام کی طرف. اور دوسرا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ منہ موڑ لیجئے مسجد حرام کے نصف کی جانب. کس کی جانب؟ اس کے نصف کی جانب. اور فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ منہ کو مائیے مسجد حرام کے جزء کی جانب، مسجد حرام کے جز کی جانب. تو اسی لفظ کے اشتراک کی وجہ سے ائمہ کا اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ جہاں بھی ہوں گے تو آپ کا قبلہ اتنا اکریٹ ہونا چاہیے کہ اگر ٹھیک ٹھاک آپ کے نظر کے ریزز بیت اللہ پہ نہ پڑ رہے ہو تو آپ کی نماز نہیں صحیح ہو سکتی. ہم کہتے ہیں بھائی لوگوں کو کس مشکل میں ڈال دیتے ہیں. امام شافعی آپ بھی عجیب آدمی ہیں، کس مشکل میں ڈالے. اس نے کہا بھائی لفظ آیا ہے شطر، اب شطر کا معنی ہے جز، شطر کا معنی ہے جز، کہ بیت اللہ اور مسجد حرام کے جز کی طرف آپ کا چہرہ ہونا چاہیے. تو جز مین کہ آپ کے آنکھوں سے جو ریزز نکل رہی ہے وہ بیت اللہ پہ پڑنی چاہیے. تو یہ تب پڑیں گی جب آپ کا چہرہ اور بالکل بیت. تو ہم کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ یہ امام کے پڑھنے چاہیے یا مقتدی کے، کیونکہ بیت اللہ کتنا ہے جیسے دیکھیں 13 فٹ، اس کی دیوار کتنی ہے 13 فٹ. اچھا تو 13 فٹ تک جو مقتدی امام کے پیچھے کڑے ہوئے ہیں اگر وہ اکریٹ قبلے کی جانب منہ کریں تو ان کے ریزز تو رائٹ اوے بیت اللہ کے اوپر پڑیں گے، لیکن 13 فٹ سے جو ادھر ادھر ہیں لمبی سب میں ان کا کیا. وہ کہتے ہیں بس جو کچھ بھی ہے لیکن شطر کا لفظ آیا ہے. امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی شطر کا ایک دوسرا معنی بھی ہے اور وہ زیادہ متعارف ہے عربوں کے نزدیک، طرف کیا طرف. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، دین میں آسانی پیدا کریں مشکلات پیدا نہ کریں. تو آسانی کس چیز میں ہے؟ اب اکریٹ وہ پوائنٹ معلوم کرنا بڑی مشکل، بڑا مشکل کام ہے اکریٹ وہ. بس اس طرف آپ منہ کر دیں وہ طرف سارا قبلہ ہے، وہ سارا طرف وہ قبلہ ہے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم، اور جہاں بھی ہوں گے آپ لوگ فولو وجوہکم شطرا، تو آپ منہ موڑ دیجئے اپنے شطرا بیت اللہ کی جانب اور بیت اللہ کی طرف. اب دیکھیے فولی وجہ کا ولی یہ ہے صیغہ امر کا مفرد کا، سنگولر کا، سنگولر کا. آپ او پیغمبر آپ خاص اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف موڑیے، اور پیچھے وحیث ما کنتم فولو وجوہکم، ولو دس پلورل، آپ سارے اپنے منہ موڑ لیجئے بیت اللہ کی جانب آپ سارے. تو ایک حضور کو سپیسیفک حکم، پھر امت کو عمومی حکم، تاکہ یہ تصور ختم ہو جائے کہ یہ حکم پیغمبر کو خاص نہیں تھا، یہ اس کا کوئی ایکسپشنل کیس نہیں تھا، یہ امت کے لیے ہے، یہ امت کے لیے، تاکہ وہ تعویل ختم ہو جائے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیت اللہ کو پڑھتے رہے، کیونکہ آج تو ہم انٹرفیتھ کے حوالے سے ان کے ساتھ مساوات اور یکسانیت پیدا کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، تو پھر ہم تعویل کرتے کہ وہ حکم پیغمبر کے لیے، بیت المقدس کو پڑھیں گے تاکہ ان کے ساتھ مصیبتیں زیادہ نہ ہوں. ذرا قریب آ جائیں، ذرا زیادہ قریب آ جائیں، ایک ایک نقطہ. اور دوسرا نقطہ وہ ہے سما کنتم، کہ پیغمبر تو تھے مدینہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے تو حکم دے دیا بیت اللہ کی جانب منہ کر دیں. اب یہ بھی ایک تعویل ہو سکتی تھی کہ اگر آدمی مدینہ میں ہو تو اس کا قبلہ بیت اللہ، اور اگر آدمی مدینہ کے علاوہ کہیں اور ہو تو پھر اس کا قبلہ بیت المقدس. تو اللہ نے فرمایا وحیث ما کنتم، جہاں بھی آپ لوگ ہوں گے دنیا میں، امریکہ میں بھی ہوں، گرینیڈا ہلز میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، فولو وجوہکم شطرا، قبلہ آپ کا وہی بیت اللہ. صحیح ہے. تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے، یہ ریپیٹیشن جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے یا ریویژن کرتا ہے یا تکرار کرتا ہے ایک قسم کے الفاظ کا، تو اسی کے اندر کوئی حکمت ہوتی ہے، خدشات کو دفع کر دیتا ہے، شبہات کو دفع کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ باقی کل الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وصلى الله تعالى على خير خلقه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. بینہ کا معنی واضح احکام. من البینات واضح احکام میں سے ورودا اور ہدایت میں سے من بعد ما بینا و بعد تھا کہ ہم نے بیان کیا ہے اس کو للناس انسانوں کے لیے فی کتاب کتاب کے اندر. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو چیز بیان کیا گیا ہے انسانوں کے لیے تو اس کو بیان کرنا لازمی ہے. یعنی گویا باٹم لائن اس آیت کا یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے تو سمجھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بیان کر دیں. یعنی آپ کو جس بات کی شرعی سمجھ آ گئی قرآن و سنت میں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ بیان کرتے رہیں. آپ نہیں بیان کریں گے دو وجہوں سے یا تو مفاد کی وجہ سے کہ اگر آپ بیان کریں تو لوگ ناراض ہو کے آپ کو نظرانے نہیں دے گا شکرانے نہیں دیں گے کبھی گلاب کھانا کھلاتے ہیں وہ کھلانا چھوڑ دیں گے آپ کو سلام نہیں کریں گے. صحیح ہمارے ملک کی ایک کمزوری یہ ہے ملک کی ایک کمزوری یہ ہے صحیح کہ وہ اس وجہ سے کہ غریب مسئلہ بیان کر دیا تبسم کو بھی برتا ہوتے رہتا ہے یہ تھا تو بڑا آپ ہو گیا فاروق صاحب کو کمار 10 ڈالر تما دیتا ہے وہ 10 ڈالر اس کا بھی یہ نظر نہیں گیا. صحیح آدمی کو آخرت کا خوف کرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ بات میں اس مفاد کے حوالے سے میں تو کبھی الحمدللہ بات نہیں چھپا ہوں چاہے کوئی مجھے سونی پر چڑھائے یا کوئی مجھے کہے کہ اگر آپ نے یہ بات نہیں کی تو میں آپ کو 1 بلین ڈال دے دوں گا. میں کہتا ہوں یہ تو بلین ہے اگر آپ مجھے پوری دنیا بھی دے دے بات وہی کروں گا جو اللہ نے کہہ دیا بات وہی کروں گا جو رسول پاک نے کہہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہی بات ہے کیونکہ پیچھے جو اللہ جو فیصلہ فرما دیتا ہے وہ بڑا خطرناک ہے. ان الذين يكذبون وہ لوگ يكتمون جو چھپاتے ہیں ما وہ چیز انزلنا جو ہم نے نازل کر دیا ہے من البینات واضح احکام میں سے ورودا اور ہدایت میں سے من بعد ما بینا و بعد ذا کے ہم نے بیان کیا ہے للناس انسانوں کے لیے. تو یہ کوئی تھریٹ ہے اہل کتاب یا آپ دیکھیں کہ آیت کا موضوع ہے اہل کتاب جو کرسچین کہ وہ چھپاتے رہتے تھے جو کچھ ان کی کتابوں میں ہے محمد رسول اللہ کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو چھپاتے رہتے تھے. تو فیصلہ اللہ کا کہ جو لوگ حقائق کو چھپاتے ہیں اولئک یہی لوگ ہیں کہ لعنت کرے گا ان پہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا فیصلہ ہے کیونکہ لعنت ایک ایسا کلمہ ہے کہ جب تک کافر اپنے کفر پہ مرا ہوا نہ ہو تبھی تک اس پہ بھی لعنت نہیں بھیجا جا سکتا. اسپیسیفکلی کسی کافر پہ ان جنرل تو آپ کہہ سکتے ہو کافروں پر خدا کی لعنت ہے صحیح لیکن اسپیسیفکلی کسی پرسن کے حوالے سے جب تک وہ زندہ ہے کیونکہ اسٹل وی ایکسپیکٹ مین بی فیل ایگزیکٹ اسلام ممکن ہے وہ مرنے سے پہلے اسلام کو قبول کر دے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچا کہ اس پہ لعنت بھجوائے کیونکہ لعنت کا معنی یہ ہے لفظی معنی کہ خدا مندہ اسے فار ایور اپنی رحمت سے دور رکھے. یعنی آپ نے جب کہہ دیا فنا پہ لعنت تو اس کا معنی کیا ہے کہ اے اللہ فار ایور اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے. اور سب سے بڑھ کر رحمت ہے ایمان. اللہ کی سب سے بڑھ کر رحمت کیا ہے الحمدللہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں یہ رحمت دے دیا. صحیح تو ہمارا ایک بھائی صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہدایت اللہ کی دین ہے یہ ہدایت اللہ کی دین. وہ فرماتے ہیں کہ عقل وہ تو چینیوں کے پاس بھی ہیں منکیز کا دے رہتے ہیں سنیک کا دے رہتے ہیں چورے کا دے رہتے ہیں کرتے کہ نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ ہدایت نہیں ہے اس لیے کہ ہدایت نہیں ہے ہدایت اللہ کی دین ہے ورنہ عقل یہ دونوں کے پاس بھی اتنا سارا ہے کہ پیسے کو اور اٹلانٹک کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں ڈرلنگ کر کے اس کے اندر اور وہاں سے گیس اور گیس اور نکالتے رہتے ہیں لیکن ہدایت نہیں تو ننگے پھرتے رہتے ہیں. یہ تو دیکھیے سمجھنے کی بات واضح میں آگے سمجھنے کی بات کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ماں انزلنا من جو زمینی حقائق ہیں اس کے اساس پہ کیا کرنا؟ پلاننگ کرنا. اور شاید حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے تو اس میں تو پھر کسی کی بولنے کی گنجائش ہے؟ بتائیں وہاں تو وہ بولنے کا راستہ بند اور کسی کو حد نہیں پڑتا ہو تو ایمان ختم ہو جائے گا کہ اللہ ایک حکم کرتا ہے آپ وہاں اپنی رائے دے دیتے ہیں صحیح لیکن حضور نے ہم کو بتا دیا تھا کہ جب تک میرے پہ وہی نہیں آتی تو میں رائے دے دیتا ہوں میں کیا دیتا ہوں رائے اور فرمایا کہ میری رائے غلطی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میں رائے دے دیتا ہوں ایک انسان ہونے کے ناطے بس ایک آئی تو فرمایا کہ میں رائے دے دیتا ہوں اور جب میں رائے دے دوں اور وہ وہی نہ ہو تو آپ لوگوں کو حق ہے کہ آپ کی اپنی رائے پیش کر دیں کیونکہ وہی کے مقابلے میں تو کوئی اپنی رائے پیش نہیں کر سکتا لیکن حضور نے فرمایا میری رائے دو تو پھر آپ کی رائے پیش کر دیں تبھی تو خبا کیونکہ صاحب تو بڑے محتاط ہیں کہ کئی ناسمجھی میں ایسی بات منہ سے نکل جائے کہ ایمان کا بڑا حق ہو جائے تو اس لیے اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ حکم ہے اللہ کا یا آپ کی رائے ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں خبا یہ میری رائے میرے ذہن میں یہ نقشہ آتا ہے جنگ کا تو خبا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کو چیلنج نہیں کیا صحیح ایسا نہیں کہا کہ جی اس کے منفی اثرات یہ ہوں گے کیونکہ یہ آداب کے خلاف ہے یہ کیا ہے یہ آداب یہ ٹھیک ہے کہ مثلاً اس کے منفی اثرات ہوں گے لیکن اللہ کے نبی یا اپنے والد یا اپنے شیخ یا اپنے بزرگ کے رائے کو ڈائریکٹلی کنڈیم کرنا یہ تو اخلاقیات کے خلاف ہے صحیح ہم بھی اپنے باپ کی رائے غلط ہو سکتی ہے لیکن ہم ڈائریکٹلی اسے نہیں کہتے کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں بابا اس کا تو یہ مصیبت ہو جائے گی نہیں ہم کہتے ہیں کہ بابا اگر ہم ایسا کریں تو میرے خیال میں اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا صحیح تو آپ چیلنجنگ پوزیشن پر اپنے بڑوں کے متعلق چیلنجنگ پوزیشن پر کرنا چاہیں صحیح اور یہاں امریکہ میں تو ہماری ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی مفتی سے بھی پوچھتا ہے تو وہ پوچھتا نہیں سمجھنے کے لیے وہ چیلنج کرتا ہے وہ پوچھتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ چیلنج کرتا ہے وہ چیلنج اور ان لوگ کے پڑھتے آپ کو تو ابھی تک کہنا سمجھ نہیں آتا اور آپ ایک مفتی جس نے پوری زندگی لگا دی اس کو چیلنج کرتے رہتے تو یہ ہوتا ہے کیونکہ اخلاقیات ہیں اخلاقیات کا تو جنازہ نکل چکا ہے صحیح ہمارے یہاں اب بھی آپ کیا بھی ہوگی کیونکہ کلچر کلچرل ایریا میں کلچر ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوتا ہمارے یہاں ان دونوں سے پوچھیں ہمارے یہاں پشتونوں کے علاقے میں جو یعنی وہ بڑے جنہوں نے کبھی اسکول کا دروازہ بھی نہیں دیکھا مدرسے کا دروازہ بھی نہیں دیکھا ان کو صرف ایک چیز آتی ہے کہ نماز انہوں نے سیکھ لی ہے صحیح لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر ہے اور میں پی ایچ ڈی ہوں اور ایک دوسرا آدمی ٹرپل پی ایچ ڈی ہے صحیح لیکن وہ یہ لوگ ہیں ان کے سامنے نہیں بولتے ان کے سامنے نہیں بولتے نہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں تو کوالیفائڈ آپ کو آپ کیا چاہے آدمی مدتوں آپ پہنچ جا رہے تھے ان کی صحیح بلکہ اگر ڈاکٹر صاحب جیسا عقل مند ہوتا ہے یافتہ آدمی یہ بولے یا میں بولوں ہاں تو لوگ ہماری آنکھوں میں دور دور کی بھی آپ کو شرم نہیں بزرگوں کے سامنے اس طرح بولا کرتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں اقدار یہ ہوتے ہیں ویلیوز یہ ہوتے ہیں نامز یہ ہوتے ہیں اخلاقیات اور انسان کی پہچان تعلیم نہیں اخلاق ہے انسان کی پہچان اب انہوں نے کسی نے کہا تو سنا ہے کہ نہیں کون تھے فادر آف میڈیسن کیا کہتے ہیں اس کو فادر آف میڈیسن فادر آف میڈیسن یعنی جدید اصطلاح میں مغربی دنیا اس کو کیا کہتے ہیں فادر آف میڈیسن سو فادر آف میڈیسن اس کو وہ تو بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے حکیم تھے سو بہت بڑے فادر آف میڈیسن تھے اور ریسرچر تھے تو اس لیے وہ جب ایک نقطے پر بولنا شروع کر دے تو بولے صحیح ایک والا تھے کہ بہت بڑے بزرگ کے سامنے وہ اس انداز سے یعنی بے ادبی سے وہ بولے صحیح تو جب چلے گئے تو اس مولانا صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حکیم صاحب کے متعلق کیا خیال ہے تو اس نے بڑا پیارا جملہ کے لیے اس نے کہا علم دارد والے اخلاق کہ علم تو اس کا بہت بڑا ہے اخلاق نہیں ہے علم دارد والے اخلاق نہ دارد علم تو اس کا بہت بڑا ہے لیکن اخلاق نہیں ہے کسی نے یہ بات پہنچائی ہے کہ آپ کے متعلق تو شیخ صاحب نے یہ کہا کہ علم دارد والے اخلاق نہ دارد صحیح تو اس نے ایک رات میں اخلاقیات اور اس کی کتابیں بڑی مشہور صحیح ایتھیکل کوڈ کیا ہے کتاب ایتھیکل کوڈ اس پر اس کی کتاب ایک رات میں وہ کتاب لکھی اخلاقیات پہ کیونکہ وہ تو بڑے بہت بڑے فلاسفر صحیح اس کے علم پر تو کسی کو اعتراض نہیں تھا تو اس نے اخلاقیات پہ کتاب لکھی اور صبح سویرے وہ کتاب بھجوا دی اس مولوی صاحب کے پاس کہ میں اخلاق کتاب لکھتا ہوں تو جس کسی نے کتاب لے کے یہ حکیم صاحب نے یہ کتاب لکھا دیا تو مولوی صاحب نے اس طرح دیکھ لیا اس نے کہا کہ گفتگو اخلاق نہ دارا وانا گفتگو کہ اخلاق نہ دارا میں نے یہ نہیں نہیں کہا کہ اخلاق جانتا نہیں, میں نے کہا اخلاق رکھتا نہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اخلاق جانتا نہیں, میں نے یہ کہا کہ اخلاق یہ بزرگوں کی کیا پیاری بات ہے, کتنی پیاری بات. میں نے اس تربیت اراد نہیں کیا کہ وہ اخلاق جانتا نہیں. وہ اخلاق تو اللہ کریم ہمیں اخلاق سے مسیر کروا دے, کیونکہ اخلاق یہ یعنی شریعت اسلامیہ میں میری ایک کتاب دیا, اس کو سے کوئی لے گیا, وہ تو میں سے نہیں لے گیا رکھے ہوا تھا, اور میرے پاس بھی وہی ایک نسخہ تھا, باقی تو پھر وہ مختلف دوستوں کو دے دی. ماں سادی میں دس کے دوران وہ اسلامی پولیٹیکل سسٹم پر ایک کتاب میری لکھی تھی, اور فقہ کے اسلامی تصور پہ, تو وہ اسلامی پولیٹیکل سسٹم پہ ریاست کا تصور, اسلامی ریاست کا تصور, اس کے عنوان سے وہ کتاب چھپ گئی پاکستان. تو اسلامی ریاست کے تصور میں وہاں پہ جو وزارتوں کا تذکرہ ہے, کس چیز کا وزارتوں کا, تو ہمارے اسلامی پارٹی سے جتنے سارے علماء ہیں جب وزارتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایجوکیشن منسٹری میں وہ یہ نہیں کہتے وزارت و تعلیم, وہ نہیں کہتے وزارت و تعلیم, وہ کہتے وزارت تربیت و تعلیم. وہ کہتے کیا قرآن بھی سعودی عرب میں وزارت تعلیم کا نام وزارت تعلیم نہیں ہے, وزارت تربیت و تعلیم. کویت میں وزارت تعلیم نہیں ہے, وزارت تربیت و تعلیم. قطر میں وزارت تعلیم نہیں ہے, وزارت تربیت و تعلیم. کیونکہ عرب ریاستیں جتنی ساری بھی ہیں چاہے وہ اس میں 100% اسلام یا نہ ہو, لیکن کلیم کرتے ہیں کہ ہم اسلامی ریاست ہیں, تو اس لیے وہ ٹرم استعمال کرتے ہیں اسلامی. کیا اسلامی؟ تو چونکہ اسلام اسکالر نے اپنی کتابوں میں وزارت تعلیم کے لیے ٹرم استعمال کیا وزارت و تربیت و تعلیم, تربیت و تعلیم کی وزارت, اور انہوں نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ تعلیم سے تربیت پرائر ہے. صحیح, تربیت بنیادی ضرورت ہے, تعلیم بنیادی ضرورت نہیں ہے. صحیح, اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو تعلیم دے دی اور تربیت نہیں دی تو سالی کا شعر بڑا پیارا ہے اس میں کہ جس آدمی کے آداب اور اخلاق نہ ہو اس کو کوئی علم اور فن دینا اس طرح جس طرح ڈاکو کے ہاتھ میں چورا تمانا, ڈاکو کے ہاتھ میں چورا تمانا. اب ڈاکٹر پاکستان میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ صحیح, تربیت نہیں ہوتی ڈاکٹر میں, تو وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں. صحیح, تو اس میں اور تصاب میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب رائٹ رہا, صحیح. انجینئر ہوتے ہیں پاکستان میں, ان کی انجینئرنگ میں کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن ان کی تربیت نہیں ہوتی. صحیح, تو وہ پروفیسر روڈ پر فلائی اور ایسا بنا دیتے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر وہ کیا وہ جانتے ہیں انجینئر کو, وہ جانتے ہیں تبھی تو وہ اسپیچ بنا لیا اس سے. صحیح, لیکن مسئلہ بیڑا غرق کر دیا میٹیریل میں. کیوں؟ اس لیے کہ تربیت نہیں ہے, بحیثیت انسان اس کی تربیت نہیں, بحیثیت مسلمان اس کو تربیت نہیں. بس میں آگے یعنی اس کے تعلیم کا اثر تو آپ اسکیچ میں دیکھتے ہیں کہ کتنا پیارا اسکیچ بنا دیا ہے, دیکھتے ہیں آپ آشاش کر جائیں گے کیا افراد اور بنا دیا ہے, لیکن وہ گر جاتا ہے کس وجہ سے؟ تربیت کی وجہ سے. تعلیم اس کا اثر تو آپ کو اسکیچ میں نظر آتا ہے کہ تعلیم تو اس آدمی کا پراپر ہے, کیونکہ جو ٹرینگ اس نے دے دی, جو نقشہ بنا دیا ہے, جو اسٹرکچر ہمارے ساتھ سامنے کھڑا ہے, لیکن جب اس پہ دو کے بجائے تین گاڑی آ جاتی تو فلائی اوور وہ دلام سے. کیوں فاروق صاحب, یہ میرا تجربہ آپ کے ذہن کو اچھا لگا کہ ہاں؟ تو بس یہ چیز ہے کہ تربیت ہونی چاہیے. کیا یہ تربیت ہونی چاہیے, ورنہ اللہ نہ فرمائے اب تو تربیت کا جنازہ ہر جگہ بیڑا ہاتھ ہو گیا. یہ تو بسم صاحب تو ہمارے بڑے قریبی میرے ہیں. صحیح, تو دیندار آدمی جس طرح دیندار لوگ, تو میں ہمیں کہتے ہوں بچوں کو اپنی نظر سے ادھر ادھر رکھیں, کیونکہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کو مسلمان بنا کے رکھیں. آپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ بچے کو حافظ بنا دیں اور بچے کو مولوی بنا دیں. اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یا سبحان اللہ, جو بچے حافظ بن چکے ہیں 80% تو ان کو کچھ یاد ہی نہیں رہا. صحیح, وہ بھول چکے ہیں, اور حفظ کی جتنی برکت ہے بھولنے کی عذاب اس سے زیادہ ہے. حضور اخلاق السلام نے لال بھیجوا یہ کیسا آدمی ہے. صحیح, اور دوسری بات کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک مفتی ہونے کے نتے تو لوگ روتے رہتے ہیں کہتے اپنی نمازوں کا کیا کریں. میں کہتا ہوں کہ اللہ اللہ کیا کرے, استغفر اللہ کیا کرے. امام محمد کے مذہب پہ فتوا دے دیتا ہوں کہ آپ کی نماز ہوگی اور امام صلی اللہ علیہ کے نزدیک تو آپ نے سارے نمازیں روٹ جائیں گے, کیونکہ جو بندہ نہیں بندے حفظ کے باوجود ایڈمٹ بھی کرے کہ میں نے ترابی اور نمازی جناب میں بھی پڑھائی, تو وجہ تربیت نہیں ہے. کیا نہیں, تربیت نہیں ہے. نہ پڑھتا تو ہے قرآن پڑھتا ہے صحیح. ایک ہمارے ساتھی ہیں وہاں, ایک نہیں ایک فیملی شکاگو, تو انہوں نے کہا کہ جس حافظ صاحب کو ہم لے آئے تھے تو انہوں نے تو ڈیمانڈ کر دیا کہ مجھے کتنے پیسے دینے ہیں, تو ہم تو آپ سے پڑھ چکے ہیں تو کیا ہماری تراویح ان کے پیچھے ہوتی ہے, کہ وہ تو فکس کر رہا تھا کہ مجھے آپ لوگوں نے اتنا دینا ہے صحیح. اور ہم تو آپ سے پڑھ چکے ہیں کہ امام علی رحمۃ اللہ کی چیز کو حرام تصور کرتے ہیں, تو میں نے کہہ دیا کہ نہیں پڑھتے رہو اس کے پیچھے. امام علی رحمۃ اللہ سخت ہے اس مسئلے میں, لیکن امام محمد اور قاضی ابو یوسف وہ اتنے سخت نہیں ہیں صحیح. وہ کہتے ہیں ہاں عبادت جائز ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہو جاتی ہے, عبادت جائز ہوتی ہے لیکن مکروہ ہوتی ہے. اور میں نے کہا کہ آپ تو ہمارے جماعت کے ساتھ ہیں تو آپ تو یقین کوشش کریں کہ مکروہ کی طرف پڑا جائے, لیکن کیا کریں گے پسند میں آ گئے. تو اگر اخلاقیات ہوں تو آپ اس کو بھی ڈیمانڈ نہیں کریں کہ مجھے اتنا دے دو. لوگ تو ویسے اپنے یعنی آئل کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں اس کے ڈیمانڈ سے زیادہ رکھتے ہیں. بس میں آپ کو معلوم ہے میں تو جب سے آیا ہوں میں بس اس سے 2000 ڈالر منتھ لیے رہتا ہوں. یہ ہمارے ساتھی کے لیے کہتے ہیں خرچ صاحب آپ کے بہت خرچے ہیں وہاں. میں کہتا ہوں میں تو اس پر بھی اپنے کو بیان تصور کرتا ہوں کہ بھائی بس میں آگے. اور میں انہیں کہہ دیتا ہوں کہ میں اتنے کی گزر رہی ہے الحمد للہ صحیح. کبھی بات ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تو میں سوچتا ہوں کہ آپ دوسری کے لیے کیا کروں. اور دیکھیے اللہ کی شان کہ میں دوبارہ کھول دیتا ہوں تو آپ دو تین کارن پڑے رہتے ہیں. بس آپ اپنے کو اللہ کی جھول میں ڈال دیں, اللہ کریم خود ہی نظام چلاتا رہے گا, لیکن ہمارا عقیدہ نہیں بنتا. اللہ کریم ہمارے عقیدے کی پختگی ہمیں نصیب کرنا ہے.